Szép jó estét kívánok mindenkinek, 70. alkalommal CubeCast, és a ma este velem van Sirius. Hello! És remélhetőleg hamarosan Viki is, ugyanis a témáink a Nintendót is érintik, amiről már tavaly is szerettük volna kifaggatni Vikit, hogy mi a véleménye a Nintendo Switch-sel kapcsolatban, ugyanis a Nintendo a múlt héten nyilatkozott kicsit többet, mint tavaly. Ami egyébként engem annyira érdekelt, hogy utána sem olvastam. Igazadiból nem maradtál le sokról. Gondolkoztam, hogy így át, utána kéne, hogy a CubeCast-en, de hogy bevallom őszintén, hogy annyira nem érintett meg ez az eszköz. De majd ezt átbeszéljük. Ja, és beszélni fogunk egy új készülő YouTube feature-ről is, ami lehet, hogy behozza az adományozás lehetőségét, nem így fogják persze hívni, mert miért hívnának mindent úgy, mint ami, de erről is szót ejtünk, és lehet, hogy elmorzsolunk egy könycseppet a Scalebound-ért, de nagyjából ennyi. De még mielőtt ezekbe belecsöppennénk, nagyon szeretném megköszönni az intrónkat. Új havas intrót kaptunk Namitól, tényleg nagyon frankol, nem tudom, te láttad-e az előbb? Láttam. Szóval így kaptam egy e-mailt, elküldte nekem, és még így szabadkozott is, hogy így, hát azért így eléggé ratyi lett itt ott, mert így nem jók az élek, nem eléggé pontos, meg minden, én még így nézek, hogy így jó, hát így laikus szemmel nekem így tökéletes. Szóval nagyon szépen köszönjük Naminak így ezt az intrót. Amíg ilyen minuszok tombolnak odakint, és a téli szezon van, szerintem ezt így használjuk picikét. És kaptunk még egy fanartot is, szóval nem tudom, mivel beindultatok, de egy pillanat, és ezt is így berakom. Ó, te jó ég, nálam mostanában olyan van, olyan meme dumping van fanart vonalról, hogy öröm nézni. A fanartot pedig Gyurikának, vagy Gyurinak köszönjük szépen. Hát ez minket ábrázol így akció közben. Sikerült visszafojtanom a popogályos poénomat. Na. Mert itt egy Gyurika szépen. Ja. Jó, mégsem sikerült visszafojtanom, de majdnem sikerült visszafojtanom a dolgot. Na, hát ez így minket ábrázol, és mindenkinek ott van. Én még nem látom, én is akarom. Ó, látom én is. Király! Ja, úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek. Szerintem ezt már megosztottam egy-két nappal ezelőtt Facebookon is. Nekem rémlik valami Facebookról, úgyhogy szerintem megosztottad Facebookon, ja, jól. Van egy pár nap delay a rendszerben, mint hogy én megkapom, és így tudok rá bármilyen módon reflektálni, vagy megosztással, vagy egy köszönöm e-maillel, vagy bármilyen egyéb formában, úgyhogy ezt nézzétek el nekem. Hát most nagyon rezgett a léc, hogy pontosan induljon a stream, mert most így elindítottam, és az elmúlt kb. 5 percben nem akart elindulni a stream. Nem tudom, lehet, hogy itt még párszor ki is fogunk szakadni, reméljük, hogy nem. Én nekem nagyon, tehát hogy jelenleg így nem működik az internetem, mint olyan, mert hogy működik az internetem, meg itt vagyok, meg netezek, meg egyébként jelenleg, ahogy nézem, packet lossom sincs, meg még a válaszidő is viszonylag rendben van, igen, a válaszidő is teljesen rendben van jelenleg, de a szombaton és vasárnap ilyen teljesen használatlan. Tehát így 5-kor kattant egyet a netem, és onnantól ilyen voltak a tegnap ilyen teszteket futtattam, meg újra meghirdettem a streamet, meg mindent össze akartam hozni, és a csúcson csak a szintiszta fekete képet streameltem hang nélkül, tehát igazából frissíteni se kellett nagyon rajta semmit. És csodálatos 62%-os frame droppom volt. Amilyen tudod, így wow, mi lenne, ha nem, és akkor így lehet látni, hogy elindítom a streamet, és akkor ugye 8500 körül perszekkel fut a stream, és akkor egyszer csak beesik 1300-ra, és így elment a net, és ezt csinálja egyébként területileg mindenhol, és itt nyilván kihívtam a szerelőket, mit tudom én, úgyhogy pénteken jönnek, úgy volt, hogy mondták, hogy hétfő este tudnának jönni, de mondtam, hogy akkor nekem CubeCast-em van. Aztán mondtam, hogy akkor legyen kedd reggel, és aztán rájöttem, hogy reggel nem jön ki a hiba, csak este, úgyhogy miért jön ki a szerelő reggel. Úgyhogy akkor felhívtam őket, hogy akkor át lehetne tenni mégis estére, és mondták, hogy akkor már csak péntek este volt időpont. De remélem addigra megjavítják maguktól. Általában, hogyha ilyen van, az hálózatilag orvosolható, tehát nagyon ritka az, amikor a modem kezd el füstölni, és emiatt csak idézőjelben bekizslaszt meg alacsony nyilván egyébként végig zongoráztuk ezt, tehát tudod, így fölhívtam, és akkor így mondták, hogy hát úgy látjuk, hogy 50 napja nem volt újraindítva a router, és akkor így, tudod, így hát én meg úgy tudom, hogy a két hete volt egy áramszünet, de tudod, mit egyezünk ki az 50 napban. Én nekem végül is mindegy, megyek, újraindítom. És akkor így hallgattuk így egymást, ahogy így. Ő így gépelt valamit, én is így csináltam a dolgomat, amíg így újraindult. És akkor így, na most minden rendben? És így, nem, semmi sincs rendben. Semmi sincs konkrétan rendben. Úgyhogy most a héten nem is tudom, hogy hogy lesznek a streamjeim, meg hogy hogyan fogok tudni streamálni. Úgyhogy ma fel is vettem 4 videót ennek örömére. És valahogy ilyenekkel kell majd pótolnom. Csak ugye nálam ugye sokkal sikeresebbek a streamek, tehát ugye nálam mindig sokkal sikeresebbek a streamek. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretném, hogy így izé. És nagyon elgondolkoztam megint egy régi koncepciómon egyébként, ami az, hogy behúzatok két netet két különböző szolgáltatótól, és hogyha így az egyik tönkre megy, így átdugom a másikat. De sajnos rá kell csinálnom, hogy nincs itt más szolgáltató. Öj. Na igen, ja. ez az, amikor a South Parkban így elkezdte a mellét dörzsölni a szolgáltató, amikor oda mentek, hogy így rossz a net. Mondjad csak. Mert hogy sehol máshol nincsen szolgáltató, és akkor így abszolút ki vagy szolgáltatva nekik szó szerint. Igen, de ezt nem akarom nagyon hangosan mondani, hogy nehogy meghallják véletlenül, mert akkor soha... tudják jól. Soha nem fogják megcsinálni, és ez nem jó, mert hogy az a helyzet, hogy az internet nekem annyira kulcsfontosságú, főleg este. Tehát a streamek annyira kulcsfontosságúak, hogy az a helyzet, hogy ez lehet egy költözési ok. Tehát, hogyha nem javul meg a net, így ilyen nagyon meg fog javulni egyébként egy kedves nézőnek van így ismerős a UPC-nél után is kérdezett, és egyébként tudnak is problémáról. Tehát, hogy nem biztos, hogy ez az, de hogy tudnak is problémáról, bla bla bla. De hogyha mit tudom, hogy mondjuk itt teszem azt márciusig nem javul meg az internet, amikor ugye lejár az egy éves szerződésünk a lakással, akkor simán elköltözök egy olyan helyre, ahol működik az internet. Ó, hát én, amikor ide költöztünk be, húzattam a UPC-t konkrétan ide, tehát így felhívtam őket, így hál' Istennek az utcában megy a kábelük, és akkor így mondom, oké, akkor így ebbe a házba is menjen külön egy, és akkor így megcsinálták, így tök korrektek. Viszont voltak azért itt is így afférok, tehát amikor így pont itthonról dolgoztam, és hát akkor úgy kell a net a VPN-hez, és hát nem elmegy az internet, és akkor így SOS, mi van, hello, UPC, stb., mi a helyzet, és akkor így mondják, hogy hát ők nem látnak semmit. Akkor jó. Akkor mondom, jó, de itt nálam attól még nincsen jobban net, hogy ők nem látnak semmit, és akkor így, hát lehet, hogy a hiba akkor az én készüléken van, és akkor így mondom, ó, persze, jó, mikor tud jönni az emberke? Hát úgy holnap, mondom, jó, mert holnapig én akkor már így frankón bent dolgozok, meg úgy egyébként is csomó mindennel elúszok, és akkor így... visszahívtam őket még így délbe, hogy na, mi a helyzet, azt mondja, hát nem, központilag ők nem látnak semmit, stb., és akkor így délután egyre megjavult a netem. Aha. Tehát így igen, kézrátétellel gyógyítottam. Ez jelenleg ilyen hullámzó. Az a baj egyébként, hogy én tökre nem akarom a UPC-t szidni, én nagyon-nagyon szeretem ezt a céget egyébként, mert amióta elköltöztem otthonról, mert még az otthonról, tehát hogy így a szülői házból, ami ugye most volt a harmadik karácsony, tehát most már több mint 3 éve, ez volt a harmadik karácsony. Azóta folyamatosan UPC-nk van, és egy kezemben össze tudom számolni, hogy hányszor van vele probléma. Csak az a baj, hogy ettől függetlenül kéne. Tehát, hogy így jó lenne, ha lenne. És tudom, hogy egy csomóan mondják, hogy rossz, meg hallottam ilyenek, de hogy nekem eddig ugye nem volt velük semmi, abszolút semmi. Tehát az, hogy teszem azt még a sávszél, tehát hogy még csak ne adták volna ki azt, amiért fizetek, és nem tudod, nem azt, hogy a garantált sávszélesség mennyi. És akkor még azzal se játszottak. Tehát hogy soha semmi, sőt, igazából általában többet kapok, mint amennyi. Amennyit fizetek, egyébként tényleg és ki is pörög Steamen, meg nagyon durva, de jó Isten Steamen, hogy kipörög. Úgyhogy nem akarom ezt ilyen nagyon szidni, csak az a baj, hogy ugye jelenleg meg ilyen átkozottul frusztráló. Tehát nagyon-nagyon frusztráló. Persze, hát amikor nem jó valami, akkor az általában a legrosszabb időpontban nem jó, mert szoktak lenni általában ilyen hajnalban, így egy-két hetente ilyen, gondolom karbantartásra ilyen netszünetek pár órára, vagy néha tényleg így valami központilag elszáll, de tényleg szerintem minden a normális hiba határon van, csak amikor pont kéne a net, pont nincs net, vagy pont valami nem működik, akkor az én esetemben nagyon nehéz, mert ugye nem az, hogy pont kéne a net, mert hogy minden este pont kell a net. Tehát így majdnem minden este streamelek. Egyébként, ahogy nézem, most teljesen rendben van, mert most nem tudom rendesen szűrni. De tudod mit, de tudom teljesen szűrni. Ja, és ha már itt témánál vagyunk, Viki most írt, hogy már otthon van készenlétben, csak nem jó a nete. Ha már témában vagyunk. Igen. Úgyhogy akkor így mindenki most így küldje a... nem tudom, az internenergiákat, Viki. Igen, tehát így... De egyébként most ez nem tudom, valamilyen karma dolog, mert hogy Zsozé is kirakott egy videót, hogy neki sem működik az internet, pedig neki tök más, nem is UPC, hanem neki valami mobilnete van ráadásul, tehát hogy így, tak, most így nem streameltek, tudod, januárban úgyis minek, ezért nem streameltek. Jó, hát lehet, hogy valami központi rendszer szállt el, amit így minden szolgáltató használ. Azt egyébként tudtad, hogy Magyarország alatt meg nem az elég. Európai gerinc internethálózati kábel? Ez az információ addig nem érdekel, amíg nem köthetek rá közvetlenül. Úgyhogy nálunk ezért is nagyon jó az internet. Egyébként tényleg elég jó az internetünk. Tehát, hogy a arányaiban a környező országokhoz képest azért kifejezetten jó interneteink vannak. Meg egyáltalán nem annyira drágák. Én mondjuk kifejezett munkát teszek abban, hogy nagyon-nagyon drága legyen az internetem. Tehát, hogy ilyen következetesen 3 éve vagyok a UPC-nél, de nem vagyok hajlandó egy év hűségnyilatkozatot se aláírni. És tudod, így rendszeresen próbálkoznak, hogy így, hát de hogy az internet havonta vittően 2000 forinttal olcsóbb lenne. Nem érdekel, hogy ebéken. Meg próbálkoznak ilyenekkel, hogy ha kötnék mellé tévét, meg telefont, és így mondom, nem érdekel, hagyjál békén. Ja, a tévével engem is zaklattak, aztán egy idő után letettek róla, amikor így közöltem, hogy így veszed fejszennyel. Mondta neki, hogy készülék sincs. Tehát nem fog menni, készülék sincs. Tehát ez egy tényleg, de hogy én általában ezt csinálom, tehát én nem írok alá sehova hűségnyilatkozatot egyébként. Leginkább azért, mert engem zavar gondolatban. Tehát ilyen fejben zavar, nem arról van szó, hogy mit tudom én, valaha történt bármilyen negatív élményem hűségnyilatkozatokkal, mert hogy soha nem írtam alá. Tehát, hogy soha sehova nem írtam alá. Talán most lehet, hogy alá van írva egy valahova. De nem tudom, valami rémlik, hogy mintha egy hűségnyilatkozatot. De úgy, hogy mit tudom én, veszekedtem már a asszonypajtásnak telenoros csomagja van, mint nekem is az volt régen, már nincs. És közölték, hogy ilyen 2000 forintos havidíjas csomagja van, értettet, ugye a világ legdrágább csomagjainak egyike, és közölték, hogy át kell rakni egy másik csomagba, mert hogy az övé az elavult, meg mit tudom én. És akkor mondtam, hogy jó, akkor izé, tehát mondták, hogy 2 év hűségnyilatkozattal ez 2100 forint lenne havonta, vagy valami ilyesmi. És mondtam, hogy jó, és hűségnyilatkozat nélkül, mondjuk, hogy azt úgy nem lehet. És mondjam, hogy hát ez így működik, tehát hogyha hűségnyilatkozatot írunk alá, akkor ez ugye nekem valamiért jobb kell, hogy legyen. Vagy olcsóbb lesz a csomag, vagy pedig veszek hozzá készüléket. Készüléket nem veszek hozzá, köszönöm szépen. Tehát akkor valószínűleg ugye az lenne a következő lépés, hogy akkor olcsóbb lesz a csomag. Jó, és hogyha bemegyek egy, de egy, ezt nem, nekik ezt kiadták, ezt nem lehet kivenni, vagy nem lehet megvenni. Kapcsolatáruval, hogy el kell sózni. És akkor mondom, hogy hát jó, akkor köszönöm szépen, akkor nem kell. Abban az eset, és akkor mondta, hogy de muszáj lesz váltanunk előbb vagy utóbb. Jó, hát akkor ha bemegyek egy boltba, ott meg lehet kötni hűségnyilatkozat nélkül? Hát szerintem nem. Ebben az esetben szolgáltatót váltunk, a viszonthallásra, és leraktam a telefont. Egyébként és aztán szolgáltatót váltottam egyébként, csak köszönjük még nem. Szerintem tuti van ilyen, vagy ha nincs. Én lennék ezeknek a szolgáltatóknak az egyik vezetője, tuti befejlesztetnék egy olyat így az ügyfélszolgálatosoknak így az admin interfészébe, hogyha valaki így hív, és így beazonosítják, akkor így írja az adott felhasználónak, hogy van-e más szolgáltató a telephelyén, és hogyha azt írja, hogy csak a miénk van, akkor ugye mehet megint a cickó dörzsölgetős hangnem. Tehát, hogy így... De most én ezt, mint kapitalista, pszichopata, törtető, cégvezető, ezt tuti belefejlesztetném. Az hodzihely. Egyébként simán lehet. Na mindegy, szóval igazából én most a nettel így szívok gyakorlatilag, mint a torkos borz, bár egyébként ma már jónak tűnik amúgy, mert mint hogy most ez alatt az 1 perc 54 másodperc alatt amennyi feketességet felsztreameltem a mai nap folyamán. De hogy ez most menni fog az egész adás alatt, és akkor ez kellene, mert amúgy simán lehet, hogy ez megoldódik, mert érted, nem volt eddig se semmi probléma, és akkor egyik napról a másikra volt, és nem csak nálam, hanem Dave-nél is, és ugye ő is a közelben lakik, illetve még egy még egy helyen a kerületben, amiről tudok, és akkor érted így nem, tehát hogy hirtelen a válaszidő az egész kerületben megnövekedett a tízszeresére, akkor lehet, hogy van valami. Mármint érted? Ami simán elképzelhető, tehát nincs ezzel semmi baj. Sőt, nekem még igazából azzal sincs semmi bajom, hogy nem tájékoztatnak róla. Tehát, hogyha ha felhívom őket és megkérdezem, hogy van-e baj, akkor nem mondják azt, hogy tudnak róla, hogy van baj. Tehát még ez sem igazán érdekel. Mindaddig, amíg valamikor megjavul. Ha meg nem javul meg, akkor meg elköltözök és megpróbálom, hogy ott működik-e az internet. Ez ilyen nagyon drasztikusan hangzik, de hogy én ilyen netközpontú srác vagyok. Tehát, hogy sok albérletre mondtam már azt, amikor így, én mit tudom én, ilyen úristen, ez nagyon jó, nagyon tök olcsó, mit tudom én, amikor eleinte el akartam költözni, és így milyen internet van? Hát ide sajnos csak mobil. Hát akkor viszont látásra. Igen. Köszönöm szépen, egy öröm volt, én akkor mennék, mert egyszerűen munkaeszköz, tehát nem lehet nem. Igen, pontosan. Nekem is ugyanez a szitu. Úgyhogy... És a válaszidő az nem zavaró mondjuk egy videó feltöltésben, mert ott nem zavaró feltétlenül, de játékban már igen, tehát hogy videót rögzíteni is nagyon-nagyon nehéz. De konkrétan azt, amivel operáltam, az a 350-360 millisekes válaszidőt, az már faktórióban kiérződött. Mármint amikor tudod, szedtem föl, a szerveren játszottunk egy haverommal, és amikor szedtem föl így az itemeket így a listán, futószalagról, és így lehetett látni, hogy 3 méterrel mögöttem tart az a rész, ahol eltűnnek az itemek. Jaj. Szóval, hogy ugye emiatt ez nem lehet. Tehát van minimális játékom, ami single player, amivel tudok rögzíteni elméletek offline is, de hogy ez nem így működik. Szóval, ja, az internet csodái. Szóval, és Vikinek egyébként nincs egy jó ideje. Ja, de küldjük neki a net energiákat, úgyhogy reméljük, hogy betoppan még valamikor. Hát ha meg. Most nekem egyébként tényleg stabil, tehát nekem most teljesen rendben van. Majd kiderül, mondom, stream után majd összegzek, és akkor ha minden jó, akkor holnap meg tudok streamelni. Vagy megint az lesz, mint tegnap volt, hogy jó volt egy óráig, utána meghirdettem a streamet, és 7 perccel a stream kezdés előtt meghalt. Az a ciki. Nagyon dühös voltam magamra, hogy nem streameltem inkább abban az egy órában, mint hogy tesztelgessem. Visz major. Igen. Ez olyan, mint amikor így télen közli a BKV, amikor leesik pár centi hó, hogy így, hát viszmajor, nem sejtettük, hogy télen havazni is fog. Nem, télen nem szokott havazni. Ja, igen, nagyszerű. Na, Csonti, mivel játszottál a héten? Hú, van egy közös elemünk, igen, amiről igen. Nagyon remélem, hogy tudunk többet beszélni, mint amennyi játékidő van benne. Csak nem a nagy kék óceánon kell rajta játszani. De így van. Oh. Akkor te is a Subnautikára gondolsz, gondolom. Nyilván. Hú, egyébként néztem róla a videókat, te jó Isten, mik lesznek abban a játékban. Atya, úristen. Jaja. Ja, mind a kettő. Viszonylag érdekes. Jó, én nem tudom, a Subnautikához nem néztem vissza azóta, hogy VR-ral toltam, tehát ez azért elég régen volt. Hú, hát inkább... Még akkor annyira rosszul lettem tőle, hogy még most sem vagyok jobban, szóval... Hát igen, most két választásod van, vagy most elkezded csinálni, és akkor így nagyjából már majdnem kész állapotba kitapasztalod, és amikor megjelenik mondjuk olyan május tájéken az 1.0-ás verzió, akkor meg... már úgy be lesz járatva a csatornádon, vagy pedig májusban, amikor így az 1.0-ás verzió kim van, akkor így tiszta lappal, tiszta fejjel így átadod magadat a mélytengeri érzésnek, és a borzalmat. De mindig reszeteli a mepet, nem? Mármint, hogy nem... Nem resz, tehát nagyon, nagyon megpróbálják felhasználó barátontin kezelni, mert felajánlja mindig, hogy frissíti a mapet az új verzióval, és ami így megvan neked, az megmarad. Kivétel akkor, hogyha olyan zónába építkeztél, ahova pont bekerültek új dolgok, mert akkor ott így leradírozza az egészet. Meg hát az, én mondjuk mindig új mapet kezdek ilyenkor, mert félek, hogy ne adj Isten valami ott összevesszen, vagy ilyen nem várt új problémákat generáljon még a meglévőkön felül is, úgyhogy ilyenkor én mindig szeretek újat kezdeni. De az utóbbi pár hónapban csak kreatív módban néztem bele a játékba, hogy mizu-mizu. De amikor aha. Kreatív módban is összefosod magadat ezektől a dögöktől, amikor sebezhetetlen vagy kvázi, akkor az úgy eléggé probléma. Vagy legalábbis az jó. A játék szempontjából jó. Na, igen, ez elég lesz. Mikkel játszottam? Csak névlegesen érinteném, előszedtem egy közvetítés elejéig a Plague Incorporation-t, ahol bejött a vámpír vírus, így ingyen és bérmentve. Azt láttam, az elég királynak tűnik. Nagyon nehéz egyébként, tehát nem tudtam megcsinálni 2 óra alatt, és valószínűleg tartom, hogy még majd megpróbálkozom vele kicsit később, de tényleg, tehát a Plague Incorporation az nagyon király. És így elgondolkodtam rajta, hogy meg kéne majd venni később a Pandemic nevű társasjátékot is, ami kb. A Plague Incorporation csak társasjátékban. Azért játszottam már vele? Nem. Én nem tudom, én nem ajánlanám annyira fejveszve a beleugrást, mert csak simán leülve nem fog tudni nyerni vele senki, ami azt jelenti, hogy egy összeszokott társas csapat kell hozzá, akikkel újra és újra játszod. Az nem egy nagyon egyszerű játék. Az nem egy nagyon-nagyon egyszerű játék, vagy legalábbis nekem nem tűnt annak. És hát ja, igen, azért igen. Nem feltétlenül azt ajánlom elsőnek, hogyha így fel akarod éleszteni a társasos. Pedig egyébként fun, tehát hogy játszottunk vele, és fun volt, meg élveztük, meg taktikáztunk, meg minden, de hogy nem annyira egyszerű a dolog. Jó, ezt azért részben tartom, de mondom, most társassal úgy el vagyunk látva. A hétvégén játszottunk az Elder Sign-nal nem keveset, és így nagyon jó volt, tehát így király ez a társas. Király, helyes. A társasok király. Kipróbáltam a Camper Jumper Simulator-t, ami így, jó, ezt szerintem ennyit elég róla mondani, hogy egy kalapfos. Megnéztem belenéztem a videóba nálad, és nem értettem, hogy miért játszol. Igazság szerint úgy voltam vele, hogy ez lehet, hogy valami olyan elvetemült dolog, mint a kecske szimulátor volt annó. És aztán rájöttem, hogy nem? És akkor rájöttem, hogy ez még annak is gyenge. Tehát így konkrétan a készítők arra nem vették a fáradtságot, hogy a játékban lévő főcím, Camper Jump, ne egyezzen a Steam-en lévő főcímmel, tehát az meg Camper Jumper Simulator, vagy Jumper Simulator. Egy ilyen agyatlan idiótaság az egész, összerakva ilyen kis, szerintem ilyen Unity-s assetekből. Ez csak arra jó, hogy egy-két videós így röhögjön rajta egy fél órát, megnézik pár százezren millióan, és akkor utána kész, haladjunk. Szerintem nehéz olyan játékot csinálni, amiről nem az igénytelenség süt, hanem az, hogy vicces, mert ha... Ja, és egyébként borzalmas az FPS rátad a videóban, ezt hát most láttam meg, ahogy beugrott, borzalmas, fáj. De érted, tehát így a kecske szimulátor oké, hogy egy agyatlan baromság, de legalább egy ötletes egyáltalán agyatlan nem agyatlanság, és... agyatlan baromság, szerintem az egy agyas baromság, mert van benne egy csomó tök jó vicc, amit így elrejtettek. Sok vicces, utalás, igen. Utalások, tehát hogy szerintem abban van egy csomó ilyen, de hogy egyáltalán nem egyszerűen játékot csinálni. Igen, de én abban reménykedtem, hogy na, ebbe a játékba most így ránéztem, tehát így körülbelül a rosszul lét kerülget, ahogy így nézem még a saját videómat is vissza. Azt hittem, hogy lesz ebben is valami hasonló, tehát hogy így lakókocsikkal ugratni, meg rakétákkal ott így felmenni az égbe, meg neki menni a szembejövő óriáspóknak, miközben egy bálna ugrik fel a tóban. Elmondom, jó, egyefele, nézzük meg, hátha. És nem, tehát konkrétan a játékban semmi nincs azon kívül, hogy azt hitték, hogy ez így elég lesz arra, hogy ilyen YouTuber bait legyen, de nem. Tehát ez hiába 1-2 euró azt hiszem az ára, azt mondom, hogy még ennyit se ér. Tehát, hogy ez abszolút a legalja kategória. De legalább elmondhattam róla egy videóban, hogy a legalja is ne vegyen meg senkit, szóval, hogyha más nem, akkor ennyi haszna volt az egész. Reméljük, hogy legalább ennyi haszna volt a dolognak. Tehát, hogy... Én nem értem egyébként, tehát olyan játékokkal találkozok néha, meg így tudod, van az egyik ilyen játékol küldő oldal, a Keymailer, ők olyan játékokat spamelnek be a levelező ládádba, hogy ilyen, tudod, ez mi ez? Hagyjatok már békén, mert mi a rák ez, és annyira borzalmak, te jó Isten! Igazat megvalva, mi még nagyon nem szembesülünk a Steam Greenlight-nak így a legsötétebb bugyraival, hál' Istennek, de tényleg, tehát ez a játék már azt a szintet súrolta. Így a és mi az a pók? Mindegy, lehet. Ne akarjuk tudni, tehát ott de mi az a pók, ami rendszeresen megjelenik itt-ott? És miért? Hát ez így jön szembe veled, és így neked megy, és fellök, de úgy ennyi kb. A funkciója neki. De ne is beszéljünk róla, tehát így játszottam egy ilyen legalja játékkal, ilyen is kell néha-néha, nagyon ritkán, hogy így megrendüljön kicsit a bizalmam egy-két játékfejlesztőben. Hát azért ez ilyen... Mindegy, hagyjuk is. De mondom, tehát ez az a kategória, amitől még a gyerekedet sem kell eltiltani, mert nem fog játszani akarni vele jobb esetben. Hát nézd, én most már semmibe se hiszek. Nem, tehát így van az a kategória, amitől így eltiltod a gyerekedet, hogy ezzel ne játszál, mert ez felnőtteknek való, ez nem jó, így visszamaradsz tőle a fejlődésben, stb. De ez még az alatt van, tehát konkrétan ez az a kategória, amitől nem is kell eltiltanod a gyerekedet, mert már magától nem fog akarni vele játszani valószínűleg. Borzalom. Jó, viszont kicsit Slime Ranchereztem. Az jó volt. Megint láttam egyébként, ugyanállat megnyomtam a kis harangodat, ami azt jelenti, hogy minden videódról kapok értesítőt, nem nézem végig mindegyik videódat, de azért belenézek elég sok mostanában, és ez a Slime Rancherhez megint azért így, tudod így, hát azért csak el tudnék vele szöszögni egy streamnyit, mármint, hogy így akár azért csak kéne belőle szerezni egy verziót. Ja, de tehát a Slime Rancher nekem egy ilyen nagyon kellemes kis meglepetés volt, mert a legelején úgy álltam hozzá, és ez egy olyan, úgy kezdtem el a videót, hogy tényleg nem játszottam előtte semennyit a játékkal, hogy hát ennek nem én vagyok a célközönsége. Csak így a kinézete meg így az alapmechanikája alapján, amit láttam belőle, és így a fél órás videók végére így azt mondtam, hogy oké, ezzel még így el lehet szöszögni így felnőttként is, mert vannak benne ilyen ötletes mechanikák, bővülni fog még a játék, mert ugye early access, és tényleg kicsiknek, nagyoknak egyaránt így elszórakoztat. És hát mi lenne egy játék célja, ami hogy szórakoztasson most, függetlenül attól, hogy mennyire összetett meg így meg a szakma mennyire becsüli meg. Csinálsz, igen. Tudom, szóval így, nekem ez egy ilyen kis cuki aranyos játéknak tűnik. Ja, meg így a karácsonyi időszakban láttam róla egyébként így videókat így külföldiektől, és így azt hozta meg a kedvemet, és most így játszogattam vele, és így tök kellemes volt, úgyhogy szerintem majd még fogok vele így szöszögni, és így tovább húzni. És egyébként ahhoz képest, amióta, amit a múltkor játszottál vele, ahhoz képest lett új tartalom benne? Vagy azóta behoztak egy labort, amit ugyanígy nagyon sok ilyen kis pénzért lehet megnyitni, meg vannak benne ilyen kulcsokkal elzárt zónák, amik nekem újak voltak, meg... És nyilván ezeket gondolom nem tudtad kinyitni, mert azért annyit nem játszottál. Nem, tehát ahhoz nagyon sokat kell farmolni, de tehát ezért mondom, hogy ez tényleg egy jó játéknak néz ki, mert tehát van benne egy nagyon ötletes kis cuki alapmechanika, ami azt kéri a játékosnak, hogy sokat játszol a játékkal ahhoz, hogy megtalálja azt a legoptimálisabb farmolási metódust, amivel azt a sok pénzt kifarmolhatja. A kérdés csak az, hogy ugye mi lesz a jutalmad a játék végén, mert ha mondjuk valami olyasmi bullshit, mint ami az ilyen klikkerekbe, tehát hogy így sokat klikkelsz, hogy utána még többet klikkelhessél, akkor az egy kicsit úgy beárnyékolna az egészet, de ha valami ötletes kis endgame-et be tudnak neki majd így passzentani, nem feltétlenül van még benne, mert early access, de jelenleg így azt mondom, hogy az odáig vezető út, ha kellemesen telik, akkor már okés a dolog. Igen, azért mondjuk nekem a grindolásokkal azért így össze, annak ellenére, hogy elvileg én aztán nagyon alkalmas vagyok a grindolásra, nagyon hamar megunom a grindolást, hogyha nincsen megfelelő jutalma a dolognak. Tehát, hogy például az, hogy a Fallout 4-ben izét 60-70-80 órát grindoltam a vízfarmokat, az azért volt, mert hogy tudtam, hogy mekkora előny az, ami utána van, és jelenleg úgy is érzem, hogy ez hatalmas előny volt. De egyébként el tudom ám veszteni a... hogy is mondjam, a kedvemet, amikor így azt láttam, hogy így nem történik a semmi, gyakorlatilag, amikor csinálom. Hát jó, én megmondom, diabloztam nem keveset, úgyhogy tudom, mi az, amikor plusz 1%-ért úgy 50 órát. Én egyébként a diablót, az számomra ilyen teljes érthetetlenség. Tehát amikor tényleg ilyen plusz százalékokért olyan munkákat pakolnak bele emberek, és tudod így, mi? És az izé volt nekem ilyen, az Elite Dangerous, akkoriban még azért nagyon sok minden más volt, azóta nagyon sok minden új, úgyhogy lehet, hogy érdemes lenne visszanézni, de hogy... amikor én toltam az Elite Dangerous-t, akkor a kereskedelem az ugye ilyen izé volt, ilyen, ilyen egyetlen megoldás gyakorlatilag. Tehát mit tudom én, a kereskedelemmel egyetlen egy körben szereztél fél millió kreditet, egyébként meg 50-60 ezreket kaptál munkánként, és hogy hosszabb is volt az egész, meg mit tudom én. És egész jól is ment egyébként a kereskedés, és aztán egyszer csak tudod, így belegondoltam, hogy most tényleg az van, hogy... hogy azért grindolok, azért hordom a vasat gyakorlatilag az univerzum egyik sarkából a másikba, hogy eladjam, és aztán vegyek egy nagyobb hajót, amivel gyorsabban tudom hordani a vasat, hogy aztán vegyek egy nagyobb hajót, hogy még gyorsabban tudjam hordani a vasat. És tudod, ilyen, ez lehet, hogy nem jó. Lehet, hogy ez így a végén, és ameddig élveztem azt, hogy chillelek, addig rendben van, azóta már annyira nem. Jó, hogy mondtad is egyébként az Elite Dangerous-t, mert én már egy pár hete így húzódozom rajta, hogy így bele kéne egy kicsit csöppenni. Már csak azért is, mert van neki egy Season Pass, ami ez már azt hiszem az utolsó ilyen elem kerül be, tehát így le lehet menni a bolygókra, és ott a bolygókon is. Raja, és az megvan. Talán a múlt héten volt, hogy valaki végre összetalálkozott egy földön kívüli létformával. Igen, most történt valami földön kívüli találkozás. Az a helyzet, hogy ez a bolygóra való leszállás, ez nem olyan, hogy ne úgy képzeld el, hogy van a kis kezdőhajód, és azonnal veszel hozzá cuccokat. Tehát, hogy alapból egy nagyobb hajónak kell, hogy legyen a dolog, és kell hozzá venni egy modult, ami a bolygóra leszálló hangár. Gyakorlatilag, és egészen addig nem fogsz te sehova spurizni az autód nélkül, és akkor én ezt így megnéztem, és én ráadásul ugye nagyon háklis vagyok a kereskedelmi területemre, tehát ugye ezt nagyon nem szeretem, hogyha a rakteremet elveszik dolgok, mert hogy nyilván ugye abból lesz pénz, tehát hogy nyilván ugye azért, de hogy, tehát, hogy ne nagyon vegyék el a rakteremet a dolgok, és amikor így mondta, hogy akkor itt van ez a cucc, és akkor ő ezt itt meg kéne venned, és be kéne raknod a hajóba. De te srác, miről beszélsz? Hát még energiapajzsom sincs, hogy több legyen a raktér. Nem hiszed, hogy majd pont egy hatkerekű járgányt fogok berakni. Úgyhogy én ezt meghagytam másnak, ezt a hatalmas örömet, hogy... Ja, én mondjuk így gondolkodom rajta, hogy ki kéne próbálni, mert tényleg ami képeket látok rajta az alapján így nagyon tetszetős. És nagyon szép, nagyon chilles, mindenképpen igen. Megéri. Én most így az ilyen chilles játékokra így nagyon pozitívan szoktam reagálni. És lehet egyébként, hogy most már tökre jól mennek az ilyen izgalmasabb küldetések is, ahol tényleg űrcsatáznod kell. Mondom, én ilyen hatalmas hazárdőrként így csapattam a dolgot, mert ilyen sok millió kredites szállítmányokkal mászkáltam energiapajzs nélkül. És ugye ki tudnak tépni a hiperűrugrásból. És ugye kiszednek a hiperűrugrásból, akkor ugye ott elkezdik hegeszteni az arcodat elég iziben. Úgyhogy addig kell manőverezni, ameddig le nem hűl újra a hyperdrive, hogy ki tudjak ugrani megint. Oh, és akkor ilyenkor tudod, ez amikor így az összes pénzed a hajón van, valami nagyon értékes nemes fém formájában, és így annyi pénzed sincs, hogy visszavásárold a hajódat, mert hogy tudod, van egy biztosítási összeg, amit ki kell fizetni ahhoz, hogy visszakap. És annyi pénzed sincs, hogy azt visszakapd, és tudod, ilyen, boy. De most lőjetek agyon, kérlek, úristen, miért szereltem ki azt a hiperhajtóművet, miért szereltem ki azt az energiapajzsot, és konkrétan ki van, vagy csak valami nagyon béna, nagyon pici van beszerelve. Ja, az is a pajzs is a rakteret foglalja? Hát ez ilyen slotos rendszerű, tehát hogy vannak ilyen rögzítőpontok, igen, nyilván nem a hajó külsén, hanem a hajón belül, és akkor vagy veszel oda egy valahány tonnás rakteret, vagy veszel oda egy pajzsgenerátort. Meg a pajzsokkal csak a baj van. Minek az? Foglalják a helyet, viszik az energiát, nem, ilyeneket nem csinálunk. Én nekem tényleg, tehát ugye a hajóm is úgy néz ki egyébként, amit is jelenleg használnak, ez már egy specializálódott teherszállító jármű. Az eddigiek azok nem, mert ugye egy bizonyos szintig nem tudsz venni specializálódott teherszállító járműt, hanem a kisebb hajók azok így jók mindenre körülbelül, de hogy közben ugye semmire. És akkor ugye a vége felé lesznek ilyen specializáltabb hajók, amik mondjuk katonai célokra, meg ilyenekre specializálva vannak. És akkor az enyém az egy konkrétan egy teherszállító hajó egyébként, egy hatalmas bálnának néz ki, annyira nem nagy egyébként, ez még nem az annyira nagy, mondjuk háromszor akkora, mint az előző, de hogy annyira még nem nagy, és csak szállítgatom vele a vasat jobbról balra. És amúgy tökre élveztem, tehát hogy nagyon-nagyon élveztem, itt van benne 20 órám talán annyi. Na, most jó. Lehet, hogy vissza kéne menni. Most eszembe jutott, vissza kéne menni. Hát ja, de mondom, tehát így a Frontier csinálja. akik a Planet Coaster-t, úgyhogy én nekem... Egyébként szerintem próbáld ki, most alapvetően nem mondom azt, hogy ilyen hiperdurván így bele fogsz csöppenni a nagy tartalmakba, mert nyilván nem fogsz bele csöppenni, mert... Persze, de mondjuk én szeretem így lassan felépíteni a dolgokat, tehát úgy az igazi. Azt aztán lehet. Az a baj, hogy időm nincsen már ezekre sajnos, pedig áj, de szeretnék. Igen. Én na majd, ha főállásnak videózol. Jaj, hát de jó is lenne már, ha egyszer ott tartanánk, hogy. De én egyébként én azt várom, hogy idén is legyen legalább egy olyan játék, amire úgy rácuppanok, mint a Stardew Valley-re tavaly meg a Factorio-ra. Tehát így az a két játék így annyira, tehát magára arra a kis időszakra, amikor így gyakorlatilag minden nap már majdnem, hogy vártam, hogy játszhassak velük, aha, és így leüljek játszani, így már maga ez a kis időszak is olyan kellemes érzésekkel tölt el. És az jó. Ezek annyira jók, egyébként ezek annyira jók, amikor így tényleg így valamivel így nagyon kedve van az embernek játszani, úristen, ezt annyira szeretem. Mert mindig nyilván játszik az ember, meg mit tudom én, tehát nem arról van szó, hogy ostorral kell minket ide ütlegelni a géphez, mert jaj, nem akarok, közben felugrott, hogy haverom, fresh-re el is ment el itt Dangerous, szóval, hogy jaj, nem akarok játszani, nyilván nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy amikor valamire úgy tényleg igazán rászakadunk. Nálam egyébként az a baj, hogy amikor tényleg igazán rászakadok valamire, akkor abból nem csinálok tartalmat, mert annyira gyorsan haladok benne, hogy... Istenem, most nem kapcsolódik, tehát nem várom meg a videókészítést. Igen, tehát bennem is folyamatosan ott van ez az évődés, hogy így van egy jó játék, szeretnék belőle tartalmat csinálni, mert élvezem, és szeretném ezt megosztani másokkal, de akkor viszont nem fogom úgy élvezni, mint amikor nem csinálok vele tartalmat, és csak úgy játszom, és akkor most így melyik legyen, és általában az a tapasztalatom, hogy amelyik játékokat én nagyon szeretem, azt a nézők annyira nem. Tehát akkor most így igen, ez is sajnos egy visszatérő probléma, hogy tehát ott volt a Factorio, emberek, tehát a legcsodálatosabb játékok egyike, amit így tavaly Early Access-be a Steam-re így kibocsátottak, és így több videót is toltuk, és nem néztétek sokat, és nem tudjátok, hogy mit veszítettek. És nem néztétek, és tudom, hogy azért, mert csúnya, meg mindent értek, de hogy nagyon fura. Bár mondjuk... És nekem most egy csomóan írják, hogy hát Factorio, meg Factorio kéne, és aztán tudom, hogy elővenném a Factoriót, és aztán nem nézni meg senki, mert továbbiakban sem érdekli őket a Factorio. Bár mondjuk annyit azért így lehet menteni így a nézők... javára, hogy mondjuk lehet, hogy az arányaiban kevés néző, ami nálunk így, mit tudom én, nálad mondjuk 15-20 ezer embert jelent, nálam pedig úgy 8 ezeret kb., akkor azok mind megvették és mentek játszani vele, ahelyett, hogy azt néznék, hogy egy szerencsétlen tipp pofázik a neten lehet, hogy nem. Úgyhogy nem akkor az úgy rendben van. Tehát lehet az is, hogy nem jó annyira nézni, nem tudom igazából, mert simán lehet, hogy nem jó annyira nézni abból adódóan, hogy csak állsz, és tudod így, elkezdtem dolgozni azon a projektemen, hogy kicsit rebootoljam a Factoriót a csatornán, ha más nem csak egy videó erejéig, és már van másfél órányi felvételem, amit majd így fel akarok gyorsítani, és úgy csinálni róla egy videót mondjuk. Én is gondolkoztam ezen a projekten, úgyhogy elindítottam a játékot, és rájöttem, hogy megvan még a régi mentésem, amire is sokan írták, hogy hát újat kéne kezdeni, mert nagyon sok minden újdonság jött be, például a lángszóró, ennek így hallatán egy kicsit így megrántottam a vállamot, akkor mi van? Meg új skinek a vonatoknak, és így azt akkor mi van? Tudod, hogy ezek engem még egyelőre még nem érintenek nagyon. Egyébként nagyon sokan kérdezik, a netem ingadozik jelenleg is, és megy közben egy stream teszt üzemben, és 20%-os drop rate-ja van egyébként. De hála az égnek ez nem jön ki annyira itt Skype-on, mert úgyis kicsi a képminőség, meg mit tudom én, akkor jön ki, amikor a teljes sávszínemet próbálom használni. Ja. Aminek a felét se használom egyébként, de hogy azt próbálom. De... Szóval, hogy én is dolgozom a Factorio rebooton, most egy haverom meg is vette, ővel játszogattunk együtt, mert hogy van benne multiplayer már, mármint ugye nagyon könnyen. Mm. Tehát ilyet szembe tudod tölteni az egyik mappedet multiplayerbe, és játékon belül ki lehet kattingatni, tehát még csak hostolgatni se kell semmit. Mármint hostolgatni kell, de hogy nem úgy, hogy tudod, te ki hostolod, ki kell engedni a routeren keresztül, mit tudom én, tehát hogy nem ilyenekről nincs szó. Úgyhogy az is elég jó lett. Szerintem elég fun lett. Valahogy vissza fog térni a csatornámra, nekem is, csak nem tudom mikor, meg hogyan. Ja, hát én majd így játszogatok vele, és egyébként ez így nekem így tökre működik, hogy amikor így leülök játszani vele, egyszer csak benyomom a felvételt, játszom, egy árva szót nem kell szólnom közben, és utána meg később így csak annyi, hogy felgyorsítom, és alámondok külön egy szöveget a felgyorsított alá, hogy hát itt most így azt akartam csinálni, hogy, és akkor így pik-pik-pik-pik, ott van egy gyártósor, meg egy égetősor, meg stb. És az úgy szerintem már tényleg izgalmasabb, mint hogyha azt nézik, hogy így 10 percen keresztül a csávó azzal szenved, hogy valahogy így kisakkozza, hogy lesz a legoptimálisabb egy gyártósor, közben háromszor újra kezdi, és hülyeségekről beszél közben. Igen, az egyébként az is valószínűleg simán benne van, hogy azok, akik néztek minket faktóriózni, azok utána beszakadtak a faktórióba, és játszottak vele, mik tudom, x száz órát, mivel ugye nem, és így nem javultunk nagyon sokat. Tehát még mindig nem tudom, hogy hogyan lehet majd teljesen a technika végéig eljutni, meg még mindig nem tudom, mik a legtökéletesebben optimalizált gyárak, meg mit tudom én, és akkor ilyenkor, tudod így, amikor nézik, akkor simán lehet az is, hogy az, aki nézi a faktóriót, az tolja is a faktóriót valószínűleg, és sokkal magasabb szinten játszik, mint te, mert hogy ő tényleg rászakadta arra, vagy úgy értem a mintet, mint te meg én. Meg, kedves nézőknek mondanám, hogy alapszabály, hogy alapból ne tőlünk várjatok pro tippeket videójátékokhoz, mi csak így ez az én esetemben dolgokat. Nem teljesen van így, mert a Minecraft, esetében várhatnak tőlem pro tippeket. Jó, a Minecraft esetében igen. Azt a mai napig annyira rendben vagyok vele, hogy láthatok vitatkozni a különböző, jó, nem a redstone vezetés legoptimálisabb, mert ez gyakorlat kérdése, de az ilyen elvi kérdések, hogy mi hol spawnol, mi hogyan ilyenek, azok azért az abban még mindig eléggé rendben vagyok. Jó, mindenkinek azért vannak játékok, amihez így ér, de tehát, hogyha nálunk megláttok egy játékot, ne úgy álljatok hozzá, hogy mi már így 150 órát beletettünk, és azt is tudjuk, hogy így az 50. percben nekem egyszer valaki megfog... Ne! Elrepült K2-es hol Lego robot keze. Jaj. Mindig megvan. Szóval nekem van egyébként, aki megfogalmazta valamikor kritikának, jó, nagyon régen, mint a másfél éve, kettő éve, hogy ő ezt így nem érti, hogy lehet csak így hogy így megvan egy játék, és akkor így azonnal így elkezdesz bele streamelni, hát legalább egy 150-200 órát bele kéne tenni előtte, hogy legalább tud, hogy mi van, valamelyik játékhoz írt, és így, ja, jó, oké, egyes leülhetsz, hagyjál békén. Megnéztük, és ez viszont eldönthető két óra után is, hogy játszani akarok-e vele majd 150-200 órát, vagy nem. Igen. A kedvencem, amikor így Steamen nézem az értékeléseket, amiket a kedves játékosok írtak, és akkor így ott van egy ilyen 200 óra playtime-mal az adott játék alatt valaki, hogy így nem ajánlja, mert elhiszem neki, hogy ő tényleg így látja már, hogy mik a problémák, de ember, 200 órát játszottál vele, és azt a 200 órát azért eltöltötted, és valószínűleg nem fegyverrel kényszerítettek oda a gép elé, hogy ezt megcsináld. Úgyhogy azért egy bizonyos tűrés határ után, ha mondjuk már mondjuk egy attól függ, hogy mennyibe került a játék, de mondjuk egy 20 eurós játéknál mondjuk 8-10 óra után, és akkor így ezt fel lehet így szorozni, tehát egy 60 eurós játéknál mondjuk így 30 óra után már azt mondom, hogy pofátlanság valahol nagyon lehúzni a játékot. Persze, ha van hibája, azt igen, ki lehet emelni. Fura. Azt meg lehet mondani, hogy szerinted mik a hibái vagy a hiányosságai a játéknak, de nagyon lehúzni, úgyhogy 30-40 órát beletettél egy 60 eurós játékba, és akkor ha meg egy olcsóbb játékba, akkor meg főleg, akkor azt szerintem egy kicsit már nem korrekt ugyanezt, dolog. Ugyanezt mondta egyébként a No Man's Sky-jal kapcsolatban a nem tudom, vezetőfejlesztő valaki, nem, valaki a Sony-nál, hogy az a helyzet, hogy 200, meg mit tudom, 20x óra fölött, vagy 30-40 óra, 50-60 óra játékidővel visszaadni a játékot, mert ugye tudjuk, hogy megtörtént ez Steamen, tehát visszaadták ennyi idővel, az egyszerűen lopás. Tehát, hogy egyszerűen eltöltöttél vele annyi időt, amennyi kell. Közben egyébként érkezett egy komment, amire mindenképpen reagálnék, annak ellenére, hogy nagyon ritkán csináljuk, hogy írta valaki, hogy még volt olyan, hogy soha nem játszott a játékkal, mégis már fél órája keresgéltem valamit, és akkor írta, hogy ott van, és mennyire felháborít, hogy nem látom. Ez ilyen nagyon nehéz megérteni, én ezt látom. Otthon ülve rendkívül könnyű okosnak lenni egyébként, ez nem bántásban mondom, meg semmi ilyesmi, de tényleg rendkívül könnyű okosnak lenni. Én is átkozottul jól látom azt, hogy mások, amikor streamelnek, mit rontanak el. Csak az a helyzet, amikor streamelsz, akkor egyszerre figyelsz a komment szekcióra, figyelsz a játékra, figyelsz arra, hogy beszélj, figyelsz arra, hogy értelmesen beszélj, mert nálam van egy ilyen elvárás, és nem csak mémek mondatait rakom egymás után, vagy mém jellegű mondatokat rakok egymás után. És közben egyébként figyelsz a technikára, mert a technikáról is folyamatosan érkeznek visszajelzések, hogy valami technikai probléma van-e éppen. Szóval az, hogy mondjuk a szemem sarkából nem látok meg egy lámát, vagy az, hogy egy beállítást éppen nem találok hirtelen, az valószínűleg az osztott figyelemnek köszönhető, mert hogy ilyenkor legalább 6-7 felé van szétosztva az ember figyelme, ha nem is 100%-ban, nyilván nem is lehet, de hogy szét van pakolva, és ezt nem lehet ugyanúgy tartani. Ja, egyébként ugyanez van a sportoknál is, tehát a lelátóról, vagy otthon a tévén nézve a közvetítést, mindenki nagyon ért az adott sporthoz, és sokkal jobban meg tudná csinálni. Ez általában így szokott lenni, és így ez itt is jelentkezik sajnos. Igen. De mondjuk mi mondjuk ezt, és hát ha talán sikerül egy kicsit így empatikusabbá tennünk így. Ez nem egy ennyire egyszerű biznisz, de nyugodtan egyébként, tehát, hogy ezt nem fogja megérteni senki addig, ameddig nem próbál elmondani egy mondatot, miközben egyébként megpróbál overwatchban lelőni valakit. És amikor meg ezt megpróbálja megtenni, egyébként a nagyon durva példa erre amúgy Dave, hogy ő évek óta beszél, évek óta a munkájának egy része az, hogy beszél. Jó, nyilván nagyon sokáig a rizírás volt a legfőbb része, illetve hogy játszik, mert újságíró, mit tudom én, és nem megy neki együtt. Már egyre jobban megy, meg lehet látni, hogy egyre jobban megy, de hogy például Dave nem mer egyedül streamelni még, mert hogy egyszerűen nem tud. És lehet is hallani rajta, nem tudom, hogy ezt más is hallja, ugye én elég sokat játszottam már vele, meg eléggé ismerem, hogy lehet is hallani rajta, amikor nem úgy válaszol, tehát úgy válaszol, hogy nem figyelt, és csak valamit rádűnjög, vagy valamit rákontrázik, de hogy amúgy nem tudja, hogy te miről beszéltél. Szóval ez ilyen, de ez így működik, tehát ez nem alakul ki azonnal, ez a funkció, ez nagyon-nagyon-nagyon lassan gyakorolható be. És amikor emberek leülnek videózni, és rájönnek a harmadik perc után, hogy nem tudnak mit mondani, vagy még a harmadik percig se jutnak el, akkor jönnek rá igazából, hogy ez nem annyira egyszerű, mint gondolják. Ja, hát bele kell edződni, az tény. De hogyha valaki tényleg kitartó, most meg nem mondom, de ez egy ilyen régi legenda, hogy volt egy ókori görög szónok, most nem is tudom, talán nem akarok hülyeséget mondani, de talán Tolemaiosz volt, mindegy, valaki tudja, akkor írja be a csetre, aki nem tudott beszélni, mert konkrétan dadogott, és ezt úgy küzdötte le, hogy köveket rakott a nyelve alá, kiment szépen a polisz határába, és ott így a pusztába kezdett el beszélni a semminek, és addig gyakorolt, amíg kövekkel a nyelve alatt nem tudott flottul beszélni, és aztán visszament az agórára, a piac térre, és ott a legjobb szónoklatokat tartotta. Tehát ez is valami hasonló, hogy valaki így akár handicappel együtt próbálja így a multitaskingját fejleszteni, meg minden egyéb, akkor bele lehet azért rázódni. Persze, ezek fejleszthető képességek. Tehát, hogy van, akinek kifejezetten nem megy, van, akinek alapból megy, én igazából egész életemben ilyeneket csináltam, tehát, hogy még gimi alatt is mindig több dolgot csináltam egyszerre, és valószínűleg azért is kell az, hogy lefoglaljam magam, tehát például, hogy most játszok ezzel a cuccal, és pontosan tudatában legyek azzal, hogy ezt csinálom, miközben beszélünk egyébként. De hogy van, akinek meg nem. Tehát, hogy ez... És akkor ő nekik messzebbről kell fejleszteniük, de hát ez ilyen viszonylag egyszerű. Szóval a játékok. Még egy játékom van, amiről szeretnék nyilatkozni, és mivel lejárt az embargója pont egy órája, ezért már meg is tehetem. Igen. Na, és ez pedig nem más, mint a Sundered. Uh-huh. Ez egy gyönyörű, kézzel rajzolt akcióplatformjáték, ami egy nagyon mély merőkanállal merít a Lovecraftos mitosz tematikájából. Tehát ilyen csápos, földön túli, megőrülsz dolgok. És ugyanazok készítik, akik a Jotunt is csinálták. Nem tudom, hogy az megvan-e neked a Jotun. Nincs. Az is egy ilyen, hát az ilyen izometrikus nézetű, az is nagyon szépen kinéző ilyen akciójáték, ahol gyakorlatilag ilyen boss harcok vannak csak. és azok nagyon epikek, és így eszméletlenül király játékocska volt az is. Nem túl hosszú, de nagyon élvezetes volt, és most ez a készülő új játéka lesz ennek a csapatnak, a Sundered, és ez arról szól, hogy van egy karaktered, akinek a képességeit így a három pályán gyűjtheted majd be, és a képességeket tudod augmentálni, hogy meghagyod őket így a világos, a Jedi oldalon, a jó oldalon, vagy pedig augmentálod őket így sötét mágiával, és akkor ez befolyásolja állítólag majd azt, hogy mi lesz az endgame, vagy nem az endgame, hanem mi lesz a sztori vége. Tehát, hogyha minél inkább átadod magad így a sötét oldalnak, az egy másik fajta végigjátszást eredményez majd így a sztoriban. Na, és a játékban magában kb. Annyit csinálsz, hogy mész előre egy ilyen véletlenszerűen generált kazamata rendszerben, ahol időről időre így nagyon sok ilyen lény fog jönni, és azokat így kaszabolni kell. Gyakorlatilag van egy suhintásod, amivel ilyen 3-4 taktusban álló kombókat üthetsz, és akkor ezzel tudod kaszabolni a szörnyeket. Lesz egy olyan skill, amivel ilyen nehéz ütésed lesz, azzal át tudsz törni ilyen falakat is bizonyos helyeken, és van egy ilyen dash, tudod, amivel így el tudsz így ugrabugrálni, az is majd lehet fejleszteni, meg van egy ilyen hatalmas nagy plazma fegyvere a csávónak. Tehát ilyen misztikus fénykardokkal, és egyszer csak előkap egy ilyen high-tech plazma fegyvert, azzal meg így le lehet így lőni egész sorokat így a lényekből. És emellé egy ilyen fejleszthető talentrendszer is társul, amit valószínűleg majd mindjárt látni fognak. És a szörnyek mind dobnak pénzt, nevezzük pénznek, és akkor abból tudsz fejleszteni majd talenteket így elköltve rá a különböző skillágakon a pénzt, illetve lehet találni a pályákon perkeket, és akkor azokat is így berakhatod. Na most ez egy részben egy platformjáték, részben viszont roguelike, mert csak akkor tudsz fejleszteni, és akkor kerülsz vissza ehhez a skill fejlesztős hub részhez, hogyha meghaltál. És akkor ez implikálja, hogy meg is kell halnod, hogyha szeretnél erősödni. Vagy pedig végigtolod a játékot. Hát vagy végigtolod egyetlen egy fejlesztés nélkül, persze. Igen, a demóval, amivel játszottam, a második pálya van benne, de abban így kapásból 2 órát így belenyomtam, és akkor jöttem le, hogy ja, csak felvételt kéne csinálnom róla végül is. Tehát olyan jó kis flow élmény volt. Olyan jó kis flow élmény volt menni a játékkal. És ilyen tényleg eszméletlen jó kis hangulata van, a skillek azok ütnek, a lények azok jönnek, és tehát így nagyon szépen néz ki. És én mondom, az elmúlt másfél évenben így a Lovecraft mitoszban fürdőzöm gyakorlatilag, és ez a játék is így nagyon-nagyon erősen hozza ezt a hangulatot, úgyhogy én így nagyon-nagyon várom. A játéknak egyébként ma indult el azt hiszem a Kickstarter oldala, gondolom még szeretnének némi pénzt ahhoz, hogy így jó legyen. Egyébként enélkül is meg lesz, csak gondolom még kéne nekik valami. Hát még gondolom, hogy igen, a kiadást rendesen megcsinálják. Ja. Meg júliusban jön Steamen a teljes verzió, és úgy néz ki, hogy 3 nagy pálya típus, tehát 3 nagy pálya lesz. A pályákon szerzett be a képességeket, és mindegyik pálya végén van egy endboss. Most én itt eljutottam az endbossig, az is nagyon epikus harc, tehát ilyen 5 képernyőnyi hatalmas dög, és akkor így ki kell tapasztalnod, hogy tudod legyőzni, és közben meg így folyamatosan jönnek időről időre az ellenfél hordák, egy időben van olyan, amikor menekülnöd is kell előlük, mert egyszerűen nem bírsz el velük, és közben meg tényleg egy ilyen eszméletlenül jól kinéző kazamata rendszer. Most kicsit beletekerek, hogy hogyan is néz ez ki a gyakorlatban. Én most épp azt látom, hogy ilyen a térképen így nézelődsz, gondolom az egy térkép, vagy hát annak tűnik. És mondom, a térképben vannak egy ilyen nagy szekciók, és azokon a nagy szekciók, azok valószínűleg tartom, hogy állandóak lesznek minden pályán, viszont azokon belül nagyon sok fajta kis szobavariáns van, amiket viszont randomra kössze a játék. Aha. És ezek között van olyan szoba, ami csak akkor enged ki, hogyha ott levelsz mindent, meg egy elit szörnyet. Szörnyek tekintetében is van ilyen közelharci. És ez tényleg tök jól néz ki. Van ilyen varázslószörny. Nem nekem ilyen, való egyáltalán, de tök jól néz ki. Van ilyen óriás bengadög, repülőszörny, meg ilyen falra tapadós kis ilyen assassin-szerű dolog. Tehát így azok is így változatosak. Az egyetlen dolog, amit én így kritika gyanánt meg tudok fogalmazni, hogy ha egyszer vagy kétszer végigviszed, akkor lehet, hogy utána nem lesz benne több, amit csak tényleg azért mondom, hogy kritika, mert én annyira adnám, ha lenne valami olyan endgame, amivel így újra elő akarnád venni, és még megcsinálni. És majd alapvetően meg is... azért a legtöbb játék ilyen. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy igen, lehet minden játék stílust úgy megcsinálni, hogy akárhányszor újra lehessen játszani játékot, mert hogyha ugye sztori tekintetében akarnak. A sztori egyébként az így van neki, vagy csak így csinálod? Vagy... Valami lesz. Nem biztos, hogy ez lesz az erőssége, a sztori része. Ezt majd még meg kell... csinálniuk, gondolom, de az biztos, hogy a készítőknek majd még megírom a feedbackemet, hogy én tényleg én annak örülnék, hogyha valahogy, ha nem is egyből kiadás, de kiadás után mondjuk beraknának majd később esetleg új pályákat, vagy mert azzal például frankon meg lehetne toldani, mert mondom, egy pályával elmolyolsz 2-3 órát. Igen, az azért mondjuk azért az elég jó. Meg ahogy néztem, azért ez a térkép az nem... Tudom, nem voltál rajta méret arányosan, de hogy ha az a piros pötty, ez nagyjából méret arányosan, azért ez egy elég nagy pályának tűnik. Meg hogyha valaki mindent fel akar rajta fedezni, igen, akkor azért hát, azonról lesz 4-5 óra is. Ha valaki benne van az ilyesmiben, hogy újra és újra keresgéljen dolgokat, én tudom, hogy van egy csomó ember, aki nagyon-nagyon szereti ilyeneket csinálni, hogy összegyűjtsön mindenből mindent, és akkor ez is meglegyen 100%, az is meglegyen. Az ilyen jellegű újrajátszhatóságban egyébként a LEGO játékok a verhetetlenek, amikben tényleg csak gyűjtögetsz, és újra és újra, és minden pályára érdemes visszatérni, mert lehet, hogy egy karakterrel, ami eddig nem volt, de most már van, azzal valami mást is ki tudsz nyitni, amit eddig nem, de most már igen. Szóval mindenképpen... Ja, úgyhogy én mondom, én annak örülnék a legjobban, ha valami Binding of Isaac-szerű skill, random skill setup-pal tudnának vele így eljátszani picit. Tehát, aha, hogy az nagyon sokat dobna az újrajátszhatóságon, hogyha mondjuk később megcsinálják, hogy többfajta skilled lesz, és akkor ezekből egy új és különböző típusú végigjátszást tudnál így csinálni magadnak. De hát szerintem 20 eurós lesz a játék. Tehát... A 20 eurós játéktól ne várjunk többet. Mondom, én ezt csak azért mondom, mert annyira szeretném, hogy még ennél is jobb legyen, aha, de így is szerintem egy nagyon fullos kis produkt lesz a vége. Én nekem ez a meglátásom így azután, hogy most így 3-4 órát játszottam vele a hétvégén, és hát holnap majd meglátjátok, hogy is néz ki ez a dolog. Teljesen egyértelműen látom, hogy tök szép meg minden, nagyon nem nekem való. Hát jó, persze, tehát nem mindenki szereti ezeket a platformot. Ja, persze, ez egy stílusból adódóan, nem azért, mert a játékkal bármi baj lenne, hanem egyszerűen stílusból adódóan. Ja, de nekem nagyon bejött. Úgyhogy Lovecraft fanok, platformjáték fanok, előre jön a hasítás. Hamaros. Holnap kiderül ugyanezen a csatornán. Tam-tam-tam. Jó, nekem igazániból ennyi volt így a hétre, amiről így nyilatkozni tudtam így értemben. Az én esetemben alapvetően nem kell sem, nem a nagy részéről nem kell úgy igazán érdemben nyilatkoznom, ugyanis a legtöbb dolog olyan játék, ami már nagyon régóta kín van. Tehát ugye én most ilyeneket pörgetek újra, játszottam a Prison Architect-tel, ezzel most játszottam életemben először, egyébként hosszabb távot. Alapvetően a börtön építés, mint olyan azokat a mechanikákat hozza, amiket gondoltam. A sztori része egyébként nem, az azért sokkal húsosabb. Azt hittem, hogy annyit mondanak, hogy tessék, itt egy börtön, baj van, csinálj vele valamit. Tehát azért az sokkal húsosabb, mindenképpen szeretnék hozzá visszatérni, mindenképpen szeretnék a saját börtönt üzemeltetni, mert elég kis fan ez a játék, tehát ilyen tök aranyos, tök jónak tűnik, nem aranyosnak, mert azért vannak benne durva dolgok, de ilyen tök fan. Hát amikor a tutoriálban így villamosszékba kell kísérned egy embert. Az a kisebbik, amikor utána kiderül a sztoria a csávónak, az meg a miatt letartóztatott drogkartel, meg az ilyenek. Szóval igen, azért ott az mindenféleképpen, szóval így alapvetően így nagyon új játékokkal nem, nyilván amivel most játszottam, igen, a Prison Architect, a Rimworld-el játszottam most, a HZ egyeztem, még nem vagyok benne jó. Elővettem ugye újra a Factoriót, azt megint toljuk, azt most multiban is toltuk, meg toltam single playerben is, bár single playerben inkább csak körbenéztem, hogy mit csinálok egyáltalán a mapemen, és aztán rájöttem, hogy mitől van egy gyáram, amiben napelemet gyártok, meg van egy gyáram, ahol meg akkumulátor, tehát nagyjából ezek történnek jelenleg. Úgyhogy ezek így nagyjából ugye ezen a vonalon mozogtak. Azon gondolkozom, hogy mi az, ami... Hát a raft, az, ami mindenféleképpen új és érdekes lehet. Jó, akkor beszéljünk a raftról. Egy fél pillanatra nekem ki kell szaladnom a gyerkőc miatt, de addig... Aha. Addig szerintem jó, kezd akkor elmondani. beszélek én a raftról, és akkor megpróbálok addig olyan dolgokról beszélni, amiket Csonti viszonylag gyorsan, viszonylag magától át tud majd venni jól. Szóval az a lényeg, hogy egy ismét egy technikailag open world sandbox ilyen túlélő survival game, ami nagyon-nagyon jó hangulattal indult. Egyelőre egyébként ingyen elérhető. Tehát, hogy igen, és vissza is értél, nagyon király. Hogy gyakorlatilag semmit nem mondtam, amíg nem volt itt. Szóval ingyen elérhető a játék, ami nem tudom, hogy pontosan hogyan teszi könnyebbé azt, hogy ők kifejleszték a végét, ennek utána olvasottam volna egyébként, és viszont nagyon-nagyon limitált a tartalom benne. Tehát, hogy a jelenlegi formájában a tartalmat illetően hát én azt mondanám, hogy akkor lehet, hogy tévedtem, és nem ért vissza. Mert én nem látom Csontit amúgy. Szóval én csak a tartalmát illetően 100%-osan azt nézném, hogy hát ez nagyjából egy óra. Tehát egy óránál többet én így nem tudnék neki adni. Szerintem nincsen benne egy óránál több, ami tök kellemetlen egyébként. Van egy csomó ötlet, tehát hogy az alapkoncepció az, hogy a vizen úszkáltok egy tutajon, ami jó és szép, viszont általában ebből a szituációban megszokás halni. Tehát, hogy nem igazán az a... Tehát esetleg a saját készleteidből ki tudod húzni addig, hogy ne halj meg. Pont most a múlt héten volt egy sztori, egy hajóban rekedt egy apa meg a lánya. És egy hónapot hánykolódtak a vizen, vagy valami ilyesmi, és akkor a náluk lévő készletekből adódóan nyilván túléltek, de általában nem egy fejlődő gyártósort épít az ember ebben a szituációban. Itt ugye az van, hogy a vizen úszkálnak szépen nyersanyagok, és a vizen úszkáló nyersanyagokat tudjátok összekapkodni, és amikor a vizen úszkáló nyersanyagokat jól összekapkodjátok, akkor abból tudtok építkezni. Alapvetően egy nagyon-nagyon basic építkezési rendszere van, ugyanúgy, mint a Rustnak, vagy nem a Rustnak mondjuk most már ezért, de nagyon hasonlít a Rust-ére egyébként. Ilyen nagyon-nagyon basic alapelemekkel, foundation, oszlopfal, lépcső közéjük, tehát ilyen nagyon-nagyon basic dolgokkal, és így tudjátok megalkotni gyakorlatilag, vagy megszerezni azokat a dolgokat, amikre szükségetek van. Nyilván három alap értékre kell figyelni, az életetekre, amit nem tudom, hogy lehet növelni egyébként, a kajaszintetekre, meg a folyadék beviteletekre. Az életnövelés alatt úgy érted, hogy visszatölteni, vagy kajász? Kajász akar, ezt visszatölti? Aha. Most legutóbb akkor direkt... visszatölti, nem figyeltem, hogy visszatölti a kajárásnál. Direkt megkóstoltattam magam a cápával, hogy meg... általában növelték most a legutóbbi update-be a sebzését. Ja, én beestem, úgyhogy mindegy, kiütöttette alólam a boltot. De egyébként, ha közben te is nézed Csonti a videót, amit ugye nézem, tolunk alá anyagban, én nyilvánvalóan megint meghekkeltem a játékot. Olyan, ugye vannak ezek az elkapó hálók, tudod? Na, olyan mennyiségű hálót pakoltam szét, hogy gyakorlatilag amióta ezt megcsináltam, azóta fölösleges a húkhoz nyúlnom. Persze. Mert csak simán az összegyűjtött nyersanyagokat. Tehát hogy egyébként egy nagyon fura mechanika ez a játék, már egy nagyon-nagyon fura mechanikákkal, egyébként a végeredményében egy kifejezetten könnyű túlélő játékot kapunk, egyébként tényleg kifejezetten könnyűt, ami azért nagyon meglepő, és azért nagyon-nagyon fura, mert hogy közben pedig egy kifejezetten nehéz környezetben játszódó túlélő játékról van szó. Ja, én igazániból azt várom, mert most legyünk őszíték, nem csak mi kaptuk fel, meg én is onnan láttam, hogy már egy külföldi csatornán így nézték sokan ezt a raftot, és például, wow, ezt így próbáljuk már ki, mert így tényleg így van benne valami bája van a játéknak, ami miatt van, így érdekes. Igen. Érdekes. Van benne valami egy ilyen, ami miatt ilyen különleges a világ, különleges ez lett. Az a helyzet, hogy nem a megszokott ilyen túlélő játék mechanikákkal csapatja. Egyébként ezt úgy tudod, hogy fekete a karaképen. Tudom, mert most anyukája még nincs itthon, nem csak arra jön, úgyhogy itt van az ölemben a Babzli, csak most keresek magam helyett egy képecskét. Jó, oké. Okay. Tehát, hogy van benne valami különleges, ami miatt felhívja magára a figyelmet, és van benne valami, ami az embereknek nagyon kell, ami ilyen kinézeti érték, ami miatt nézhető, meg ami miatt hangulatos, meg ami miatt nem tudom. De hogy összességében jelenleg gyakorlatilag annyira bonyolult, mint egy kavics. Igen. Vagy egy fabot. Tehát, hogy nagyjából ennyire bonyolult, én ezt tudom, hogy mindegy, hogy én most két részt vettem föl, és hogy most egyelőre ennyi az a dolog, amivel találkozhatok. Tehát ugye streameltem már egyszer fél órát, most ma kiraktam egy fél órás részt, és van még egy fél órás körüli rész, ami körülbelül így ennyit tud a játék, és ebben már tömeggyártam a krumplit, meg hát van 8 darab, azt hiszem a végén 8 darab krumpli ültetvényem. És azok meg már elég tempóban gyártják a krumplit ahhoz, hogy így az embernek így legyen mindig. Pedig egyébként nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Jelenleg egyébként jelenlegi formájában én a mondó vagyok, hogy azért megér egy ilyen 5-6 dollárt. Egyébként nagyon fura, mert általában, ha a játékot találok, ami megtetszik, akkor azt elkérem a fejlesztőktől, vagy elkérem a PR marketing részlektől, vagy értetett valakitől. Azonban most, hogy itt volt egy játék, ami ingyenes, és lehetett volna csak simán leszedni, és ha valaki megtette volna azt, hogy simán leszedjem, az én vagyok, meg azok, akik tartalmat gyártanak róla, mert hogy ők úgymond ilyen munkával így is úgyis visszafizetik a játék értékét, sőt a többszörösét egyébként. Ennek ellenére donételtem mellé. Mert nem is értem, hogy miért. De donételtem mellé. Vannak egyébként ilyen fura dolgok, amik nekem nem tetszenek amúgy, hogyha megszakad a platform folytonossága, akkor nem sodródnak el az alkatrészek, meg nem törnek el az alkatrészek. Hát az, hogy ugye, ha most látod a videóban, ugye nekem kilógnak oldalra ezek a hálók. Igen, azt nem is tudtam, hogy ezt lehet platform nélkül is kitelepíteni a vízre. Ó, hát lehet. Szóval, hogy ezeket így teljesen szét lehet így engedni, én egyébként ezeket a hálókat sokkal drágábbá tenném. Sokkal drágábbá. Tehát, hogy olyan olcsók és olyan pillanatok alatt megtérül az áruk, hogy öröm nézni. Na mindegy, szóval, hogy vannak ezek a hálók, és ahogy van így ez a platform, ugye ezt elég hosszúra ki tudod bővíteni, és így azért elég nagy mennyiségű nyersanyagot össze tudsz gyűjteni, mert gyakorlatilag jelenleg a teljes szélességében gyűjtöm az elúszó tárgyakat. Viszont a cápa ugye rendszeresen támadja őket, ami egyébként nagyon helyes is, én egyébként mindenképpen ezt csinálnám. A cápának drukkolsz te is akkor. Nem, hát annak drukkolok, hogy nehézzé váljon ez a játék. Mert hogy ennek nehéznek kell lennie, ez nem egy olyan körülmény, hogy na mindegy, hogy csak úgy tengek-lengek a tenger közepén. Na és hogyha a középső platformhoz rögzítő hálós cuccot kiszedi a cápa, akkor a többi a helyén marad, és elég azt az egyet vissza. Én simán megcsinálnám, hogy leszakadjon az egész. Cápát te meg tudtad ölni? Persze. Annyi finom húsit ad egyébként, tehát elég csak a cápát farmolni egyébként, és életben. Ja, én azért azt nem csináltam, én krumplit farmoltam, tehát hogy én, viszont szívjen elszpoilerezem a következő videót, de remélem azért majd egy kicsit több ember látja, mint aki mondjuk itt van, vagy nem zavarja őket, de hogy a végén már ilyen valami 5 vagy 6 sütőm volt, ahol folyamatosan krumplit sütöttem. Nyithatnál egy kifőzdét akkor már így. Ja, és csak milyen nagyon fura a játékban, hogy konkrétan nem haladok a céljaimmal, mert az eláramló itemeket még a hálók mellett sem merem elengedni. Tehát, hogy nem, nem csinálok olyat, hogy így, tudod, így, mit tudom, nem szedem össze az itemeket így percekig, vagy bármi ilyesmi. Van egyébként egy ilyen kb. 15-20 szekciónyi sáv, ahol ezek úsznak, tehát hogyha azon kívül építesz már hálókat, azok semmit nem fognak fogni. Jó, hát oké, hát akkor én nem tudom, hogy... De egyébként lehet, hogy eljutottam, tehát hogy nem egyáltalán nem, tehát hogy nagyon nagy arányban, de hogy ennek ellenére kiszedtem a hálóból, és ugye amiatt, mert elúszik melletted a nyersanyag, házhoz jön, de mégis elúszik utána melletted a nyersanyag, ezért... ezért ilyen tökre nekem az az érzésem van, hogy folyamatosan foglalkozni kell a nyersanyagok begyűjtésével. Egyébként szerintem még nekem van pár blokk, amit még beépíthetek, és akkor maximalizálnám ki. Viszont az viszont borzalmas, hogy akkor viszonylag olcsón, tehát tényleg olcsón, mert egyszerűen nem drágák ezek az alkatrészek, ki tudod nyerni a játék által biztosított összes nyersanyagot. Az milyen durva már, tehát hát akkor kimaxolod gyakorlatilag a bevételt, és tényleg kimaxolod, és borzalmas mennyiségű nyersanyagot lehet összeszedni. Egyébként nekem ismét egy kis spoiler, egyszer csak abba hagyta a nyersanyagok, nem jöttek tovább, és újra kellett indítanom a játékot, aminek köszönhetően viszont eltűntek a krumplik, meg az ültetett növények. Egyébként az a vicces, hogy így külföldi streameket néztem, és ott az emberkék már ilyen kastélyokat építettek, és ez volt kb. Nekik az endgame a játékban. De én nem értem minek, mármint azt nem értem már, hogy a falat minek építeném meg, érted? Tehát legalább nem lenne, vagy lenne szél, meg ilyenek, de hogy érted már, bár azt se értem, hogy azt minek. Tehát, hogy ilyen... Nem tudom, nekem ez ilyen nagyon-nagyon fura. Ez ilyen nagyon, nekem nagyon, tehát, hogy kell motiváló tényező. Tehát ahhoz, hogy a háznak falat építs, ahhoz kell valami motiváló tényező. Vagy valami, ami be tud jönni, vagy valami, mert egyébként mi a rákér pazarolnám a nyersanyagaimat arra a falra? Vagy miért építenék tornyot? Miért jó nekem azt a tornyot építek? Így is egyébként az a... Így is az a játékhoz, én nekem az a definícióm az egyik, hogy egy viszonylag használható túlélő eszközből egy abszolút használhatatlan, teljesen instabil szerkezetet építesz kitartó munkával, hogy teljesen ne legyen esélyed hazajutni. Soha. Hát ja, de... Szóval nekem ilyen nagyon kettősek az érzéseim vele kapcsolatban, viszont nagyon élveztem azt a játékidőt, ami benne volt. Tehát, hogy azt, ami benne volt, azt nagyon élveztem. Ja, de egyébként pont ezt akartam mondani még az elején, csak aztán elterelődött a téma, hogy annyira kis népszerű lett ez a játék most, hogy abban lehet akkor bízni, hogy talán esetleg, de senkire reménykedjen, hogy lesz ebből még valami több és jobb is. Én nagyon szeretném, és én nagyon kívánom nekik, hogy ez a donation dolog jöjjön be nekik, mert simán lehet látni, hogy én is donételtem nekik, érted? Pedig nekem aztán abszolút nem volt indokom, hogy megtegyem. Tehát simán lehet, hogy végeredményében jobban bejön. Egyébként tök fura, mert pont most álltunk át, vagy hát ezt nem tudom végleged, de most jelenleg ideiglenesen a TeamSpeak-ről Discordra, ami egy ilyen hasonló, csak sok aspektusában jobb hangprogram, és annak az esetében sem értem, ugye mi a gazdasági modelljük, de tudom, hogy egy csomó pénzt kaptak befektetőktől, de hogy mi a gazdasági modelljük, és elolvastam, hogy mit mondanak gazdasági modellnek, csak ilyen nagyon-nagyon fura. És engem ez mindig zavar, ha nem értem valaminek a gazdasági modelljét, mert ugye semmi sincs ingyen. Igen. És akkor lehet, hogy egyébként itt, de simán bejöhet, mert amúgy egy csomó cég működteti magát már donation alapon. Tehát, hogy tényleg egy csomó cég működteti magát már úgy, de... hogy nem kötelező fix bevételük van, hanem rendszeresen emlékeztetnek arra, hogy adományoz. Mi volt a de? Mesélj egy kicsit már el a Discordról, mert így én is állandóan hallom, de így nem tudom, hogy ez így mivel tud többet, jobbat, mint mondjuk más. Az helyzet, hogy nem vagyok feltétlenül a megfelelő ember arra, hogy ezt így megmagyarázzam, mert én se vágom feltétlenül. Az nyilvánvaló, hogy egy sokkal hangulatosabb, tehát sokkal jobb a felülete egyébként, sokkal jobban megvan, tehát szebb. Gyakorlatilag kapásból mindenféleképpen. Ezen kívül van egy csomó ilyen integrálási funkciója, ami ilyen nagyon-nagyon király, tehát hogy össze lehet integrálni a különböző accountjaiddal, mit tudom én, ilyen Twitch, YouTube, Battle.net, League of Legends kliens, ilyenek, az ismerőseidet automatikusan feldobálja, akik ugye vannak Discordon belül is, tehát hogy egy ilyen fejlettebb overall hádja van. Elméletileg van ilyen elég erős szupportja ahhoz, hogy mondjuk csinálj egy olyan Discord szobát a Discord szervereden, ahol mondjuk a Twitch subscribereid vannak. Én most azon gondolkozom, hogy milyen megoldás lenne arra, hogy a YouTube-ot is bevonjuk ebbe valahogy, tehát hogy a YouTube nem az összes feliratkozó, mert az nem működik, mint tudom én, a donéterek, vagy valami ilyesmi, az szintén bekerüljön. Tehát ugye azért egy ilyen... illetve a másik az, hogy tökéletesen ingyen lehet szervert bérelni. Tehát, hogy a szerverbérlés ez gyakorlatilag, vagy nem szerverbérlés, a szerverkészítés, ez egy ilyen kattintás. És aztán utána nyilván beszetapolod úgy, ahogy akarod, meg összerakod, mi még csak az nagyon az elején tartunk a saját kis Discord világunknak a beszetapolásához. És ami nekem, ami nagyon-nagyon tetszik egyébként benne, az az, hogy lehet közvetlen linket küldeni a csatlakozáshoz, és abban az esetben, ha küldesz közvetlen linket, akár így... Tehát, hogy mit tudom én, Facebookon, vagy a játék csetjében, vagy bárhol elküldöd a közvetlen linket, akkor böngészőn keresztül is tudnak csatlakozni, tehát nem kell feltétlenül kliens letölteni, hogyha nem akarnak. Hanem csak egyszerűen elindul a böngészőben, és akkor ők úgy szépen ott így ellebzselnek. Szóval alapvetően azért van egy halom cucc, ami fan, meg mit tudom én, tehát hogy így dolgozgatunk ilyen. Én azt nem mondom, hogy mondjuk szívesen látnék egy voice chatet, ahol így a donatereim fenn vannak, mert az annak ellenére, hogy mennyire király lenne, azt nem bírnám, de hogy mondjuk az, hogy egy ilyen írott chat szobába fent legyünk, azt szerintem az tök jól működhetne. Szóval, hogy van egy ilyen halom szolgáltatás, ami miatt ilyen izgi. És, ja, mert és nagyon sok helyen látom én is. Teljesebb, az a helyzet, hogy ez egy sokkal teljesebb program, mint a TeamSpeak. Tehát a TeamSpeak az valóban egy voice communication forma, fölmész, még képeket, meg ilyeneket küldeni is egy fájdalom rajta keresztül egyébként, de tényleg, feltöltés, letöltés, mit tudom én, nem nincsen jól megoldva, és a Discord meg egy ilyen teljesebb szolgáltatás, és sokkal kezelhetőbb teljesebb szolgáltatás. Egyébként simán lehet, hogy a különböző cégekkel való ilyen együttműködésükből fognak megélni, vagy nem is tudom, nem, meg egy az ilyen. Szóval ja, meg valószínűleg tartom én is, hogy sok olyan oldal megy, ami ingyenes, de azért ingyenes, mert mondjuk egy másik szolgáltatással van integrálva, ami viszont már bevételt generál. Tehát, hogy úgymond ez a kapudrogja a másik szolgáltatásnak. Igen. Meg lesz elméletek a Discordnak egy fizető szolgáltatása, de hogy az kérdés, hogy abban mi lesz, mert hogy a jelenlegi feature-ök azok állítólag a továbbiakban is elérhetőek lesznek ingyen. És ugye ebben vannak ilyenek, azért, mit tudom, lehet, hogy a szervernek van egy létszám limitje, csak mi mit tudom, 8-an vagyunk a baráti társaságban, azt nem értük el. És aztán lehet, hogy hamarabb, mondjuk én viszonylag szívesen fizetnék azért pár ezer forintot, hogy a kommunikáció, mert tényleg annyit használjuk, hogy nagyon-nagyon sokat. Azt tudom, hogy például a múltkor, amikor volt az Overwatch bajnokság, akkor Hunter egy pillanat alatt felszetapol gyakorlatilag egy szobát, vagy egy egész szervert, ahol volt egy halom szoba, és abban a mondjuk most már vannak azért a szerven emberek, akikre nem tudom, hogy kicsodák. Na mindegy, szóval még nem tudnak belépni a szobámba, addig az addig minden rendben van. És akkor így felszapolt, és akkor mit tudom én, minden bajnokságnak, vagy minden körnek megcsinálta a külön kis szobáját, ahol be tudtak lépni az emberek, és akkor le tudták beszélni azt, hogy hol találkoznak, vagy mi a battle tagjük, felvegyék egymást, és simán, tehát ilyen negyed óra munkával simán összeraktuk azért az egészet jóra. Szóval ez egy ilyen tök jó dolog. De azt is tudom, hogy a Patreonnal van, azt hiszem, együttműködésük, hogy a Patreonon, akik támogatnak, kérdezte valaki csetlen, hogy nem akarok-e Patreon-t csinálni, magamnak is beállom, őszintén nem tudom, hogy akarok-e. Hogy a Patreon támogatóknak lehet egy ilyen voice, és nyilván ez nem jelenti azt, hogy folyamatosan válaszolsz nekik, de hogy amikor tudsz, akkor ott vagy csetlen, és akkor irogatsz egy kicsit. Hát én a yeah. Patreon oldalamra így megírtam, hogy tényleg az azért van ott, hogy ha valaki tényleg nem tud jobb helyet a pénzének, és rám akarja költeni, akkor azt csinálja, de én így nem tudok vállalni jelenleg semmilyen extra szolgáltatást, csak nagyon megköszönöm maximum nekik. De tényleg, tehát hogy az azért van, mert nincs donation rendszer így a YouTube-on, és akkor, hogyha valaki ennek ellenére, hogy így átmegy azon, hogy akar nekem pénzt, már csak, hogy megvan a szándék, hogy akar pénzt küldeni, és még be is regisztrál a Patreonra, és ott azon keresztül küld. Tehát itt egy ilyen több lépcsős, ilyen szűrő van, és visszatartó erő, és még ennek ellenére is küld nekem pénzt, akkor az megtehesse. De tényleg nem várok el semmit senkitől. Persze, én ilyeneken gondolkozom, hogy azért ilyeneket fel lehetne setupolni hozzá, és akkor működhet, de nem is kell feltétlenül, csak nyilván az a helyzet, hogy ne az a vicces, én nem is tenném feltétlenül, ezt még donation függővéssel például ezt a közös beszélgetés, szóval csak sajnos 250 ezer embernek nem lehet kirakni, mert hogy akkor nem lenne quality a beszélgetés, tehát hogy valamit Na mindegy, szóval ez nem is annyira fontos, és ezen kívül azt hiszem még egy játék van, ami... elmondtunk mindent a Raftról, mert szerintem elmondtunk mindent. Hát, amit el lehetett mondani, szerintem így elmondtunk, már nincs, valószínűleg nincs már többet beszéltünk róla, mint amennyit igen. Játszani lehet vele lassan. Igen, nincsen benne túlzottan sok content. Még egy játék, ami viszont elnavigál minket a mobil játékok világába, méghozzá a Force Arena nevezetű Star Wars-os játék most indult nemrég, pár napja. És az a helyzet, hogy egész jól dodzsolt meg, és sokáig azonban utána Hunter barátom így írt, hogy hát akkor itt lenne az ideje elkezdeni a játékot. Nem tudom, te emlékszel a Clash Royale-ra? Igen. Na, ez nem nagyon játszottam hasonló... veled, emlékszem. Ez nagyon-nagyon hasonló a Clash Royale-hoz. Egy icipici csavar van benne, ami miatt egyébként bizonyos aspektusai jobbak, érdekesebbek lettek, és bizonyos aspektusai rosszabbak. Én bevallom őszintén, nem preferálom ezt a játékot, nem preferálnám ezt a játékot a Clash Royale-lal szemben, abban az esetben, ha nem lenne Star Wars-os. De Star Wars-os. és pontosan ugyanazokkal a betegségekkel fog küzdeni valószínűleg, mint a Clash Royale. Szóval ugye az a játék, meg ez a játék is úgy néz ki, hogy mind a kettő játékosnak, tehát egy PvP gyakorlatilag a játék van 1v1, meg van 2v2, és úgy néz ki a dolog, hogy van egy bázisotok, meg nekik van egy bázisuk, ahogy észrevettem, birodalom a lázadók ellen, nyilvánvalóan ez viszonylag értelmes, az a kérdés, hogy van-e valami elcsúszott dolog, amikor birodalom a birodalom ellen van. Na mindegy, én mindig birodalmiakkal mentem, eddig majdnem kijött, amikor kötelező volt, nem. És ugyanaz, hogy van két lén, ugye egy felső, meg egy alsó út, amin áll mind a két oldalon egy-egy turret. Először ezeket a tureteket kell beütni, aztán be kell ütni egy középső turetet, és aztán be lehet ütni az ellenfélnek az utolsó épületét. Viszont itt annyi a csavar a Clash Royale-hoz képest mindenféleképpen, hogy vannak híróid. Tehát viszel magaddal mindig egy hírót, amit irányítasz is egyébként. És rendesen irányítod, harcolsz, lövöldözöl, próbálsz te is navigálni, meg próbálod te is így menedzselni a dolgokat, és közben pedig ugyanúgy, mint a Clash Royale-ban érkeznek a kártyák, amik itt Star Wars-os egységek, az egy Star Wars-ból van, itt olyan rohamosztagosok ilyenek, és azokat pedig tudod kipakolni, ugyanúgy gyűlik gyakorlatilag a mana-szerű dolog, ami energy, vagy mit tudom én mi, és ezeket tudod lepakolni magad mellé, és akkor így próbálod úgymond bepusholni az enemit, aki meg megpróbálja a saját különleges képességeivel, meg az egységeinek a különleges képességeivel, meg az ilyenekkel megállítani ezt az egészet. Egy hatalmas különbség van egyébként a kettő játék között, ami nagyon durva, hogy szinte egyetlen egy hatalmas különbség van a hero létezésén kívül, az, hogy a Clash Royale-t az függőlegesen tarthatod a telefont, ami egyébként rendkívül kényelmes, és úgy lehet tartani a telefont, míg ebben a játékban vízszintesen kell, mert ugye a hírót menedzseled, és egy ilyen izometrikus nézetben nézed a pályát. Azt hogy kell, de várjál, ez így nem áll össze nekem. Mármint micsoda? Hát, hogy most ez izometrikus, vagy ilyen, vagy ilyen függőlegesen elnézős? Ez izometrikus, mert a hírót is össze-vissza viszed. Igen, igen, igen. Híróval is mászkálsz, ugye jobbra-balra, és ezért vízszintesen kell tartanod a telefonodat, és gyakorlatilag ugye az ujjal közben kezeled azt is, és ez izometrikus nézetű egyébként. És ez a helyzet, hogy ez nagyon sokat kivesz a dologból, mert mint hogy ez ilyen nagyon furán hangzik, de hogy ez nagyon-nagyon sokat kivesz a cuccból, hogy nem úgy áll. A másik, hogy egyébként tök jól néz ki, meg tök Star Wars-os, a Clash Royale az ilyen könnyen fogyasztható kinézete van, tehát könnyű így látni a dolgokat, meg mit tudom én, ez ebben a témában egyébként nincs annyira rendben. Nyilván, ami, de megmutatom egyébként, mondjuk meccset, ezt nem fogok mutatni. Szkeptikus vagyok még egyébként a dologgal kapcsolatban, tegnap nagyon rákaptam, tehát hajnali 2-ig játszottam vele alvás helyett. Viszont ma reggel már nem vettem elő. Tehát, hogy ma akkor még nem játszottam. Ilyen egyészakás kaland? Nem tudom, mert hogy ma még nem játszottam vele két meccset összesen, még azért el akarok jutni addig, hogy legyen egy Darth Vaderem legalább híróként, vagy valami ilyesmi. De hogy ugye egy ilyen csomó kérdés van, mert ugye itt is az van, hogy a győzelmekért kapod a pekkeket, és abból kinyitod a kártyákat, és ugyanígy tudod ugye gyakorlatilag fejleszteni a kártyáidat, mint a Clash Royale-ban. Tehát, hogyha van sok rohamosztagos kártyád, akkor ha mit tudom, van 80 belőle, akkor felfejleszteted a következő szintre a rohamosztagosaidat, akiket kijátszol egyébként. És akkor már nem 4-es szintű rohamosztagosokat játszol ki, hanem 5-ös szintű rohamosztagosokat, igen, az jön utána. Szóval, hogy ezek így érthetők, és viszont itt is az van, hogy adott ideig nyílik az a pak, ami van, és mit tudom én, ez az adott idő, ez másfél óra abban az esetben, hogyha van egy gyorsító boostod rajta, amit kapsz az elején ingyen. És akkor ilyenkor nem tudom, nagyon suta, hogy ebből ugye lehet 5 ilyen pakkod, amit a győzelemért kapsz, és hogyha nem nyitod ki őket, akkor ugye itt is az van, hogy akkor nem kapsz többet a győzelmekért, mert nincs hova menjen. És akkor ugye vagy elkezdesz úgy játszani, hogy nem kapsz kártyákat érte, és akkor egyszer csak erősebbek lesznek nálad az ellenfeleid, vagy megvárod, és akkor csak ötösével játszasz, vagy fizetsz. És ugye ebből adódóan én nagyon-nagyon félek, hogy ez így koncepcióilag ez is azt fogja eredményezni, hogy egy bizonyos szintnél nem tudsz magasabbra jutni, és engem ez meg nagyon-nagyon zavar. Tehát ez így elveszi a motivációmat, hogy mit tudom, ha mondjuk tudom, hogy a középső tírnél nem tudok följebb menni, mert nem fizetek a játékért. És akkor egyszerűen nem tudsz följebb mászni. Na mindegy, szóval hogy egy ilyen kicsit fura a dolog, mindegy, még annyira nem fedeztem fel. Alapvetően ez a hírós gondolat, ez tök jó. Én ettől függetlenül adnám, ha lehetne félkézzel kezelni a játékot. Tehát, hogyha lehetne, ugye alapvetően fel lehet tartani félkézzel egy telefont, azért mert nem feltétlenül. Uh-huh. Ő egyébként ott szuszogál. Nem néz ki rosszul, mondjuk. Egyébként nem néz ki rosszul, tök jól néz ki. Meg még az enyémben is jól fut, pedig az enyém már nem számít újnak. Mondjuk nem számít gyengének se, de hogy nem számít újnak. És akkor így nyilván itt vannak a többi különböző híró, meg azok a kártyák, amik még elérhetőek számodra, de nincsenek a paklitban, és akkor ugye ott van a híróm képe mellett, ott van az összes többi, ott vannak azok a kártyák, amiket le tudok hívni. Látod, gondolom? Aha, látom. És akkor így összerakod a paklit, és akkor ezeket dobáljuk. Ugye mindegyiknek van egy adott értéke, tehát figyelni kell arra, hogy legyenek olcsó kártyák is nálad, de hogyha mondjuk nem a Grand Inquisitorra, de itt van mondjuk elérhető Krennic, Director Krennic, aki az új Star Warsnak az egyik karaktere. És akkor ővele is lehet menni, és akkor nyilván mindenkinek van egy birodalmi, meg egy lázadó oldali paklia, vagy hát több birodalmi, meg több lázadó oldali paklia. Én alapvetően a birodalommal játszom, mert a lázadók azok mindegy. Nézd meg ezt a srácot, aztán gondold el, hogy akarsz-e vele menni valahova. Szóval elég király, veszem, még játszogatok majd vele. Most jelenleg egyébként a szuper-szuper király achievementeket készítgetem éppen. Amivel ha így haladsz, akkor eleinte így ki tudsz unlockolni hírókat. Tehát egy csomó hírót megkapsz, azt, hogy a későbbi hírókat hogy lehet megszerezni, erről elképzelésem sincs egyébként. De hogy egy csomó hírót ki lehet. Tehát mit tudom, hogy megcsinálod az első küldetéssorozatot, azért megkapod Han Solo-t. Megcsinálod a második küldetéssorozatot, azért megkapod Boba Fettet. És akkor Boba Fettnek is van képessége, mit tudom én, ő így átugrálja a tereptárgyakat, ami azt jelenti, hogy sokkal gyorsabban mozog előre, meg gondolom azt jelenti még, hogy tud olyan helyekre rakni egységeket, ahol nem várja senki. Tehát, hogy ilyeneket lehet trükközni, mit tudom én, Krennic így lő a pisztolyával gyorsabban, akit mutattam, Inquisitor, ő így megpörgeti a lézerkarját, és akkor azzal így leszeletel dolgokat. És akkor van például Leia-nak az a képessége, hogy ő le tud spawnolni egységeket, nem csak kártyából, hanem a képessége is az, hogy ledob egy halomőrt. Mit tudom, 3-4-et, valami ilyesmit. És például emiatt az Inquisitor az egy tök jó counterpick gyakorlatilag lejára, nem mintha lehetne counterpickelni, mert először kiválasztod a híródat, és aztán mész, és aztán reménykedsz abban, hogy lejárt dobnak ellened, mert hogy ő neki egy csomó olcsó egysége van, ami nem tank, meg nem ilyesmi, viszont ezzel a lézerkart pörgetős dologgal ki tudod clearálni az olcsó egységeket, de ugyanúgy mondjuk légi támogatással, tehát be lehet hívni a vadászgépeket, és azok szép mellett tarolják a területet. És akkor ugye itt is ugyanúgy, mint a Clash Royale-ban megvannak a counterpickek. Van a srác, aki a gépágyút ciperi, az jó a gyalogság ellen. Van a srác, aki az aknavetőt, ő el is sétál a gyalogság mellett, ő a turetekre megy, meg a járművekre. És akkor úgy, ha úgy látod, hogy mitől lehívott egy tankot, akkor te megpróbálod a counterét hívni, vagy ilyesmi. Ja. Tehát akkor egy ilyen Uno játék az egész, nem? Tehát, hogy így mindenre így rá kell kontrázni. Ezt kőpapírólónak mondanám inkább, de igen. Tehát egy ilyen középbonyolult kőpapírolló gyakorlatilag, amivel operálunk. Jó, közben így azok számára, akik kétségbe esetve látják, hogy így mik ezek a hangok, meg miért nincs képen, a gyerkőc itt ül még mindig az ölemben, mert az anyukája még nincs idehaza. Úgyhogy csak ez az ok. Így a furcsaságokra. Ez most egy rendhagyó stream, most velünk tart ő is. Ennél rendhagyom már nem is lehetne. De most már a nyakamban van. Na jó, szerintem tereljük a témát. Mondjuk Nintendo vagy a YouTube Super Chat. Az a baj egyébként, hogy a Nintendo-ról is beszéltünk, szerintem el is tudod mondani, tehát mondd is el nyugodtan a véleményedből, hogy ilyesmi, én nem tudok rá érdemben referálni, ugyanis tényleg nem érdekel a Nintendo Switch. Tehát, hogy az a helyzet, hogy ez az egész Switch mechanika egy közepesen felesleges, csak nagyon jól kinéző dolognak tűnik számomra, elképzelésem sincs arra, hogy ez miért lesz valaha jó valakinek. Amit így összefoglalóan megtudtunk a sajtókonferenciára, az lesz, hogy mennyibe fog kerülni, legalábbis Amerikában. És akkor ez $300 lesz. Gondolom itt nálunk 300 euró, plusz vám, plusz adó, tehát egy ilyen 90 és 100 ezer forint közé satszolnám idehaza az eszközt. És március 3-án jelenik meg. Ami azt jelenti, hogy a Nintendo hű marad így hát a hardveres és egyéb ilyen beszerezhetőségéhez, akkor nagyon hiányzik lesz. Egyébként ezt senki nem érti, hogy a Nintendo az miért eleve úgy dobja piacra az eszközét, hogy alapból hiánycikkek. Mert így kell az embereknek. Én értem egyébként a rációt benne, meg simán lehet, hogy egyszerűen nincs elég gyártás kapacitásuk. Tehát simán lehet egyébként, hogy nincs elég gyártás kapacitásuk, vagy már nem mernek semmit benyögni. Tehát, hogy simán lehet, hogy már így nem, tehát, hogy buktak már hardvereken eleget ahhoz, hogy szerintem, hogy ne akarjanak megint. Úgyhogy inkább hiányzik, és akkor gyártanak utólag az igényeknek megfelelően. Ja, csak értem, nekem ebből az jön le, hogy mesterségesen egy hiányt generál, hogy utána meg még többet eladhasson. Ami mögött van logika, csak hát nem túl felhasználó barát. A másik dolog, amit még így felfedtek, hogy így elsőre milyen játékok érkeznek hozzá, és bevallom őszintén most így a Zelda, az új Zelda játékon kívül más olyan egetrengetőt én nem láttam. Nem. Azt mondom, hogy öt játékkal indult el, ami egyébként matematikailag elegendő lehetne. Tehát, hogy annál többet nem vesznek userek alapvetően a konzoluk mellé, tehát, hogy ez így nagyjából igaz lehet akár. De hogy így nem érzem azt, hogy ilyen átkattul erős, bár én alapból nem vagyok Nintendo játék rajongó. Tehát, hogy én alapból teljesen hidegen hagy bármelyik gyakorlatilag. Hát mondjuk az új Zelda játék trailer az így megdobogtatta a kis szívemet. Azt jó, az nekem is. Azt ki akartam próbálni a Gamescomon, csak végül nem sikerült, de ez az én hibám. Meg ez az előfizetős rendszerük is nagyon fura. Most már nekik is lesz előfizetős rendszerük, gondolom ugyanúgy kötelező multiplayerre, és ők is adnak mellé játékot, mert mindenki rájött arra, hogy milyen fura, hogy csak a multiplayer miatt fizettetünk embereket, és hogy így nem kapják meg végleg a játékot, csak egy hónapra. Egy hónapra, ja. De azt hiszem, ez csak jövő év felétől fog indulni, addig mindenkinek még így ilyen beetető jelleggel ingyenes, és akkor jövő évtől lesz ez a fizetős multiplayer. Az érdekel egyébként, hogy mennyire bírja majd futtatni a dolgokat. Tehát azért az így hardveresen érdekelne, hogy mit tud az eszköz. Az nagyon vicces lenne azért, hogyha kenterbe verni a nagyobb konzol barátait. Ez azért nagyon meglepne, és nagyon kétlem. Azt hiszem eleve 720p-s lesz a kijelzője, és 2:6 óra aksi időt ígérnek, attól függően, hogy mit futtatsz rajta. Igen. Na mindegy, én nem tudom. Szkeptikus vagyok. Nem szkeptikus vagyok. Mondjuk nekem maga a koncepció és az eszköznek így a funkciója azok így tetszenek, tehát eleve egy ilyen eleve mert az, egy konzol, és... Ott van egy kézi konzol, és a gyerek vétózza előterjessen itt a dolgokat. Tehát, hogy egy ilyen multifunkci kis eszköz, ráadásul nem is olyan ótvar drága, és azért valljuk be őszintén a Nintendo játékok jók. Jók a Nintendo, igen, jó, értem. Értem, amit mondasz egyébként, ja, nyilván. Egy visszafele kompatibilitás, ez nem lenne rossz, nyilván. Nyilván. Ja, de nyilván. Tehát egy így... Így nekem alapvetően szimpatikusnak tűnik még akkor is, hogyha nem ez lesz a high-end hardware, és hogyha jó játékok sose lesznek Nintendo rá, jó volt egyébként, akkor de... simán elképzelhető, hogy mondjuk nem most egyből, ha csak valaki nem vág hozzám egyet, de mondjuk jövőre, akkor azért már lehet látni, hogy mi jött ki ebből az egész Nintendo Switch dologból, meg milyen játékok lettek rá. Ha elég jó a játék felhozatal, és jókat nyilatkoznak így a hardware-ről, akkor én simán elképzelhetőnek tartom, hogy beszerzek egyet. Ja, én is sok mindent elképzelhetőnek tartok. Az, hogy pénzt adjak ki érte, nem. Mert én alapból játék konzolért sem nagyon szívesen, mert bevallom őszintén nem szeretek konzolon játszani. Nem találtam még olyat, amin ez változott volna amúgy. Tehát, hogy nem találtam még olyat. Jó, hát mondjuk én is PC előtt ülök, de mondjuk most így az utóbbi egy évben így egyre inkább kedvet érzek ahhoz, hogy mondjuk a nappaliba installáljak egy tévét, meg majd egy konzol. Igen, én is, hogy a nappaliba installáljak, de hogy nem vagyok benne biztos, hogy a konzol lesz ott mellette a dolog. Na mindegy, nem tudom, nem. Szkeptikus vagyok. Van azt tudom, hogy az ilyen Nintendo fanoknak ilyen nyilván ilyen Insta vétel, meg mit tudom én azért megvárnám, mert egy csomó minden, csomó helyen csúszhat ez a dolog, egy csomó helyen lehetnek belőle problémák, és a Nintendo esetében láttuk már, hogy ők meg is tudják oldani, tehát ha valahol lehet probléma, akkor ott lesz is. De nem tudom, én lehet, hogy ilyen anti Nintendo fan vagyok, pedig nem akarok az lenni, csak szkeptikusan látom őket. Hát ja, az biztos, hogy a Nintendo-nak viszont hype-on. Nagyon oda kell most erre figyelnie, mert ha ezzel is úgy bebukják, mint a Wii U-val, akkor az már fájni fog nekik. Mert hát, most mert konkrétan ezzel egy tök jó húzással így egyesítették a kézi konzolos és a nappali konzolos. Ez igaz. Igen, ez egy jó ötlet egyébként. És hogyha ebből ezt így jól meg tudják lovagolni, akkor abból nagyon pozitívan kijöhetnek. Ugyanakkor, ha ezt bebukják, akkor hát az könnyen lehet, hogy maradandó károkat okozhat. Nem azt mondom, hogy ettől fog csődbe menni a Nintendo, mert attól azért messzebb vannak, de az fájni fog nekik. Egyébként én teljesen nyitott, tehát hogy nincs ez a baj, tehát hogyha bizonyítja, hogy jó lesz, meg tök jó, akkor tök jó, de egyelőre nem értem, hogy mit akarnak. Mert mint, hogy ez ilyen nagyon furázik, de egyelőre nem értem, hogy pontosan kinek szól az eszköz, meg hogy hogyan szól az eszköz, meg hogy tudja azt, amit kell, meg hogy általában azok a megoldások, amikor ebbe erre is jó, meg arra is jó, a végeredmény az lesz, hogy egyik sosem annyira jó. Általában ezek így néznek ki. Szóval nem mindegy. Már kiderül. Jó, hát ha lerakod a kosárpálya közepén a kosárlabdát, hogy együtt játszatok NBA 17-et, az még mindig a legepikebb reklám. Nagyon valid reklám volt, úgyhogy csak gratulálni tudok a kreatív stábnak, aki mögött állt mindenféleképpen. Na jó. Én nem tudom. Mondom, ha kijön és jó lesz, abszolút nyitott vagyok bármire. Simán lehetem képzelni azt is, hogy legyen itthon egy egyébként, és játszunk vele, ha ilyen összbaráti összejövetelek vannak. Tehát ez simán. Azt ja. Nem, hogy én itt törjem magam, hogy első hullámban megvegyem. Dettó. Hát megmondom, a Zelda játék azért nálam így megdobogtatta a kis szívemet. Azért én így a Zeldával nőttem föl félig, úgyhogy így... Na, ami viszont jobban érdekelne, hogy kiadnak mondjuk egy ilyen SNES, tehát Super Nintendo Minit, rajta 30 ilyen régi Super Nintendo-s játékkal. Na, az viszont, mondjuk láttam Freddy D-nek így a Nintendo Mini videóját, hogy az így mennyire mini, még a kábel hossz is mini, tehát valamilyen fél méter se a kábel. Azért az egy botrány. Tehát az minden értelemben mini, jó, de hát ez egy cserélhető USB kábel, olyan mindenkinek van otthon egyébként. De én mondjuk a Super Nintendo-s változatra valószínűleg befizetnék, és sőt, lenne egy tök jó listám, hogy milyen Super Nintendo-s játékokat látnék rajta szívesen. Simán. Mert az viszont tényleg egy ilyen, nem tudom, mennyibe kerül a Nintendo Mini, 20 000, 30 000? 20 azt hiszem, és ja, 20 eredetileg, feltéve, vagy hogy lehet 30, kapni, ugye? Ja, nyilván akkor, amikor épp lehet kapni, igen. De az biztos, hogy ha így 20-30 ezerért odaadnák a gyerekkoromat, akkor az úgy nekem így megérné simán. Az egy jó dílnek tűnik egyébként, igen. Jó, nyilván nekem ezek gyerekkoromban kimaradtak, tehát hogy én nem ezekkel játszottam, meg nem ezeken nőttem fel. Ja, de mondjuk a Nintendónak megvan az az előnye, hogy ilyen időtlen, sok az ilyen időtlen játék, ami ilyen időtlen klasszikus. És így igen. Kortól, mármint életkortól és korszaktól, tehát hogy hányat írunk éppen évszámba, így játszható. És jól érzed magad bele. Tény, egyébként tény. Meg ezek egy csomó parti játék, mert azok igen, ezek időtlenek. Úristen, annyira gondolkozom, hogy kéne üzét játszani meg én lefordadat. Na mindegy, az időtlen parti játékokra jutott eszembe. Mit szólsz, áttérünk a csetre? Gondolom, ezt vehetem egyébként egy íratlan igennek közben. Igen, itt vagyok, bocsi, csak a gyerek itt mellettem a széket mássza éppen meg, aztán így próbálom. Szerintem akkor térjünk át konkrétan a YouTube Super Chat dologra, ez nem az, ami most történt a YouTube-ban, hogy lettek ilyen, más lett a chat egyébként. Az helyzet, én nem vagyok jó az ilyen különbségek visszakeresés, tehát nem emlékszem arra, hogy milyen volt előtte. De ugye megváltozott most a chat. Ja, pár hete, meg egyébként lehet, hogy most azért indult nehézkesen a stream is, így technikailag, mert már valamit heggesztenek rajta így gőzerővel. Na, azt kértem, hogy ez ennyire gyorsan róloljon ki. Na, tehát Super Chat, miről van itt szó? Lényegében azt akarják megcsinálni, hogy ahol van Super Chat, ott ha valaki befizet egy pénzösszeget az élő közvetítés során, akkor az összeg nagyságától függően X ideig a chat tetején ki lesz emelve az, amit ő oda beírt, és hát természetesen ebből az összegből a streamer is kap. Gyakorlatilag megcsinálták a donationnek a más nemű megfelelőjét. Mindehhez egy merchant account kell, hogy regisztrálva legyen a streamernek, tehát nem elég az AdSense, hanem külön kell egy merch account, és azt hiszem az adományozó, vagy hát aki így el akarja költeni a pénzét a streamre, annak is kell egy merchant account. Még nekem sincs, tehát hogy így én sem tudom, hogy ezt teszik. Az aztán így fog működni, igen. Ez biztos, hogy használni fogja. És ezzel párhuzamosan a fan funding, tehát a rajongói támogatás funkciót az ki fogják vezetni szép fokozatosan, ami egyébként nem lesz nagy érvágás, mivel az nálunk nem is került bevezetésre soha, valamilyen okból kifolyólag. Én mondjuk itt a jog és adó rendszerünket okolnám túlnyomó többségében, hogy ilyen rendszerek így késve érkeznek el hozzánk egyébként. Na de a lényeg az, hogy azt meg szép fokozatosan február végétől elkezdik kivezetni, lévén, hogy az így nem hozta be így a várt elvárásokat, és tényleg ilyen több száz, több milliós feliratkozó táborral rendelkező csatornák is ilyen nagyon nüansznyi összeget hoztak be belőle, mert egyszerűen az emberek azt így nem akarták csinálni. És véleményem szerint az, hogy ilyen merch accounthoz van kötve, még mindig túl bonyolítja a metódust egy fokkal. Abszolút indokolatlan. Tehát az, hogy borzalmas. Na mindegy, majd kitörök kicsit később, mondjad csak még. Tehát, hogy így kivezetik ezt a fanfunding funkciót, és akkor ezt hozzák be a helyére, és azt remélik, hogy mivel streamelni egész sokan szoktak, és van egy Twitch, van még ki tudja hány streamel oldal, ahol nem feltétlenül csak játékokat streamelnek. Egy kommentelő írta, hogy ki a Twitch, a Google-ő, nem a Twitch, nem a Google-ő. Nem, az Amazoné. Örömmel jelentem, hogy a Twitch nem a Google-ő, kedves barátom, a Twitch az Amazoné, ugyanis nem engedték a Google-nek, hogy megvegye, mert túlzottan dominálta volna a piacot. Úgyhogy az, amit csinál a YouTube, az tényleg Twitch copy. Tehát ez konkrétan tényleg, na mindegy. És ráadásul egy buta rendszer, tehát ez már a Twitch-en is egy buta rendszer. És ha jól tudom, január végén akarják bevezetni ezt a rendszert első körben, 20 országban lesz bevezetve, valószínűleg tartom, hogy Magyarország nem lesz közte, hát nem lepne és meg. 40 országból lehet már küldeni ilyen donation. Hát jó, nevezzük most az egyszerűség kedvéért donationöknek, mert azt akarja mímelni, a gyakorlatban Super Chat, nem tudom, szövegkiemelő, fizető, akármi, és később az év másik... másik felében, jó, a gyerek is lelkes. Igen, az év második felében meg gondolom, majd megpróbálják globálisan szép lassan bevezetni. Én így nem tudom, hogy ez így Magyarországon mikor érkezik, meg ha megérkezik egyáltalán, mert az adó és jogrendszerünk hát nem egészen baráti ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, amiket a Google szeret. Ez egy izgalmas kérdés egyébként, hogy ez mennyire kavar be. Én inkább magával a rendszerrel foglalkoznék egy kicsit közelebbről, ugyanis az a helyzet, hogy mind a Twitch, mind pedig a YouTube próbálja, igazából a Twitch egyébként, a Twitch próbálja meglovagolni ezeket a trendeket, amik láthatóak a streamereknél, ami egy nagyon okos gondolat. Azonban nagyon bután csinálják. Nagyon bután csinálják. Elképesztő, hogy ez mennyire rossz. A cheer rendszer az ugyanarra szolgál igazából, tehát hogy nyilvánvalóan azt szeretnék, hogy az alkotókhoz befolyó összeg az lehető leginkább rajtuk keresztül folyjon be, és a lehető legnagyobb részéből tudjanak lenyúlni egy bizonyos részt. Amivel egyébként nincsen semmi baj, nyilvánvalóan fenntartják a szolgáltatást, abban az esetben, ha ezt jó megoldásokkal tolják. Hála az égnek, senki sem találta még ki azt, hogy tilos legyen külső vizét használni mondjuk a donation pop-upokhoz. Mert nyilván lehetne mondani azt, hogy nem streamelhetsz úgy, hogy konkurens programokat használsz donation pop-upnak, és az egyszerű, hogy a Twitchnek voltak már hasonló húzásai, elméletek, hogy a Twitch partner vagy, akkor nem streamelhetsz YouTube-ra, meg ilyenek. Tehát, hogy ilyen jó, köszönöm, Vile egyes. Nyilvánvalóan ez nem fog sikerülni betartatni. Azonban ez a cheering dolog, ez ilyen nagyon suta a kinézete is, de végeredményében azt csinálja egyébként, hogy felpínel egy kommentet, meg be is lehet ágyazni külső programok, külső alkalmazások segítségével egyébként a streamedbe a cheeringet, de hogy egyébként azt csinálja közvetlenül a felületen, hogy felpínel egy kommentet a tetejére, meg azt, hogy te cheereltél, meg mit tudom én. Tehát, hogy konkrétan pontosan ugyanezt. Viszont mind a kettő átszakadó butaság, és ahhoz képest, hogy mi lenne, ha egy könnyen használható rendszer? Tehát mi történt volna akkor, ha a Twitch vagy a YouTube létrehoz egy olyan felületet, amiből 100 és 100 millió van mostanra, amik segítenek neked a streamedbe befeedelni? Tehát mi lenne, ha csinálna a Twitch egy szolgáltatást arra, hogy a náluk kezelt PayPal accountodon keresztül, és akkor ugyanúgy lenyúlják egyébként. Tehát vannak ezek a külső oldalak, amik ilyen például a StreamTip, ilyen például a Twitch Donations, vagy valami ilyesmi, Twitch Pop-ups, valami ilyesmi, ami ugye annyit csinál, hogy kifidel egy halomadatot a streamek alatt, ilyen lehet mondjuk a chat, ilyen lehet az, hogyha subscriber-öd van, ilyen, hogyha feliratkozó, vagy follower-ed van, mert ugye ezt így csinál, ez különbözik, ilyen az, hogyha donation-öd érkezik, tehát kifidel egy halom információt, és segít neked, hogy beragd a streamedbe. Hogyan rákban nem jutott senkinek eszébe a Twitch-nél és a YouTube-nál az, hogy csináljanak egy ilyen rendszert jól? Nem tudom, szerintem túlságosan elfoglaltak voltak a legújabb YouTube Hero programmal, vagy valami hasonló nagyon fontos feature-re. Nekem egyszerűen elképesztő, hogy nincs ilyen felületük saját, se a Twitchnek, se a YouTube-nak. És abban az esetben, hogyha lenne egy ilyen felületük saját, akkor mondhatnák egyébként azt, abban az esetben, ha jó amúgy a dolog, akkor mondhatnák azt, hogy third party eszközök használata az nem jó. Persze. Az nem recommended. Nem kell azt mondaniuk, hogy tilos, csak ha az egyiket eléred egy kattintással, és ráadásul nekik egy csomó előnyük van, mármint ahhoz az adathoz, amihez mindenki hozzáfér kívülről, ahhoz hozzáférnek ők is, és emellé egy kiegészítésként nyilvánvalóan tökre elképzelhető az, hogy mekkora Isten király dolog már, hogy egyébként ki tudják pinálni a kommentet. Sőt, az a helyzet, hogy egyébként nem tudom, észrevette-e valaki, de hogy övék a felület, úgyhogy ki tudnák rakni a stream feedbe is egyébként azt a kommentet. Vagy ki tudnák rakni bárhova máshova. Övék az egész felület, és komolyan annyit sikerült kitalálniuk, hogy vezessünk be egy külön pénznemet, amit tőlünk lehet megvenni, és adunk belőle az alkotónak, ha ő ad belőle az alkotónak. Ez sikerült. Mondjuk szerintem ez nem olyan rossz rendszer, tehát hogy így kreditet vesznek a nézők a felületen. A rákér vennének kreditet. Annyira, hát, mert akkor abból tudnak adni, ha igen. akarnak. Vagy mondjuk adnak pénzt. Mert érted? Tehát, hogy ha meg tudják csinálni azt, hogy kreditet vegyenek, akkor meg tudnák csinálni azt is, hogy pénzt küldjenek rögtön. Jó, és kihagynák egy lépcsőfokot. Az ilyen kreditrendszereknek egyébként tudod, hogy hol van így a hátulütője, és tudod, hogy miért szoktak általában a krediteket bevezetni, mert akkor azokat lehet mindenféle csomagokkal társítani, és a csomagokat, mit tudom én, 19.99-ért veszel 128,2 kreditet, 30.99-ért veszel 232,23 kreditet, és akkor így beviszik az embert az erdőbe, és egy idő után már nem a pénzben gondolkodik, amit még ugye tud munkához, meg véres verítékhez kötni, hanem szaros kreditekben, ami meg valami totál idegen, és akkor így jobban költi. Tehát ezeknek ez a mögöttes mozgatórugója az összes kitalált kreditrendszernek. Legyen szó egy vidám parkban a bilétáról, vagy igen, bármilyen igen, weboldalon igen, a igen, tokenekről. Szépen el van, de mindegy. Tehát az a helyzet, hogy a lehető legjobb helyen vannak a YouTube is egyébként. Tehát köszönjük szépen a YouTube, amikor megcsinálta a YouTube gaminget, amire ilyen átkozottul büszkék voltak 3,5 órán keresztül, még rá nem jöttek, hogy borzalmas, akkor nem abban gondolkodott, hogy hogyan lehetne ezt a rendszert jobban, és akkor most jön a Beam, vagy nem tudom mi a neve egyébként, Beam azt hiszem, ami... Oké, erre lehet, hogy egy kicsit rákeresek. Beamstream, igen. Interaktív live streaming, érted? Mintha nem jutott volna eszébe senkinek, hogy ezt lehetne interaktívan. Vagy nem jutott volna eszébe senkinek, hogy technológiailag lehet, hogy valamit javítani kéne, és nem pedig kicserélni a hátteret feketére. És akkor ennyi sikerült, kicserélték a hátteret feketére, csináltak egy rendszert, amit igazából a YouTube maga nem tud promotálni, mert hogyha ugye tudsz YouTube-ra ilyen azonnali streamet indítani. De hogy maga a YouTube szerverei nem tartják a tempót azzal, hogy kiküldjék a nézőknek a dolgot. És akkor jön egy rendszer, ami azt mondja, hogy jé, adok neked egy csomó beágyazható funkciót. És így, jó, akkor tudod mit, inkább akkor adjál. És ettől függetlenül a Beam-et nem használja senki, meg nem nézi senki, úgyhogy ameddig nincsen erős közösség, addig a legnagyobbak nem fognak elindulni, nem fognak átmozdulni, nem minden játékban jön ki a Beam-nek a pozitív hatása, tehát hogy azért ez nem ennyire egyszerű, hogy majd hirtelen átmegy mindenki oda, de hogy akkor is, komolyan, tehát hogy annyira teszett tosza, a Twitch is egyébként tudja, hogy kezdenie kell valamit a donation bevételekkel, de nem tudja, hogy erre a legjobb megoldás az egyébként az, ha ő ugrasztja fel a pop-upot. Mármint, hogy és náluk sokkal tehetségtelenebb streamerek programozók meg tudták oldani, nehogy már ők nem. Igen, és nekem is fura egyébként, hogy erre még nem moccantak rá így jobban, mert szerintem tök jó dolgokat tudnának csinálni az erőforrásaikból. Akkor nem képesek arra, ami egyébként miért nem képesek arra? Na mindegy, szóval, hogy mondjuk miután te felstreameled, akkor ők utána keverik be a felugró ablakot. Mert hogy egyébként technológiailag szerintem ezt is meg tudják csinálni, de lehet, hogy nem úgy kódolják, meg nem úgy tömörítik a képanyagokat, lehet, hogy nem tudják megcsinálni, nem tudják. De! Egy reklámot fölé tudnak dobni overlay-ben, mondjuk a Twitch-nek egyébként az sem megy. Olyan borzalmasan szétesik az oldal rendszeresen, mondjuk cserébe a YouTube meg csak fekete, na mindegy. De hogy meg tudnak jeleníteni fölötte egy reklámot overlay-ben, akkor ezt is meg tudják jeleníteni. Annyi mindent lehetne csinálni, ami kényelmesebbé jobbá tenni a streamerek életét, és örömmel adnák oda a donationeknek azt a részét. Itt tudom én most, amit én használok, a Streamtip az, az itt elveszi a donation-ök 2%-át. Ez egy másik kérdés, hogy aztán a PayPal mennyit. De hogy érted, és akkor így ki lehet számolni, hogy ez nagyon hamar egy nagy összeg lesz, és nem egy hatalmas fejlesztő munka, főleg úgy, hogyha ismered ezeket az oldalakat, meg használsz pár ilyen szolgáltatást, ami segít befeedelni az infókat a streamre. Ezek mind ugyanúgy néznek ki, tehát erre már valószínűleg sablonok léteznek. De mindegy, ők megcsinálhatnák szépen. De inkább ők úgy döntöttek, hogy nem, bevezetünk egy cheeringet, ami egy ilyen közepesen jól hangzó funkció, ami alatt azt értjük, hogy nem hangzik jól, és nekem például eszembe sem jutna venni soha cheeringre ilyen kis coinokat, mert hogy a streamereknek maguknak nem lesz érdeke soha kiírtani az egyszerű donétet, a cheering mellől, és akkor a cheering az csak egy ilyen másodlagos funkció lesz gyakorlatilag mindig. Mert hogy mennyivel egyszerűbb csak pénzt átküldeni. Hát igen. Egyébként még így funkcióját tekintve az, hogy egy kommentet vagy chatbeírást emelnek ki ezzel az új készülő feature-rel. Ez tök jó. Igen, de mi van, hogyha valaki mondjuk valami oda nem illőt ír be? Hát arra ott vannak a szűrőszolgáltatások, tehát hogy nem fogod oda nem illő. Az a helyzet, hogy nagyon sok streamer ezeket automatizálja, mert mit tudom, $10 fölött beolvassa a donétet magától a rendszer. Tehát hogy ezek már nagyon jól szűrhetők. Ha összerakod jól azt, hogy mit bannolsz, meg mi a tiltólista, akkor a csírjével és a pénzével együtt sem fog kikerülni ez a komment. Tehát függetlenül köszönjük a pénzügyi támogatást. De érted, tehát hogy így elkölt rám mondjuk X pénzt, és akkor cserébe ő valami reklámot akar mondjuk kitolni jobb esetben, rosszabb esetben meg valami szentségtelen dolgot akar beírni. És az nagyon nehezen szűrhető, igen. Fogadom el tőle, érted? Vagy pedig elfogadom, de nem rakom ki a posztját, tehát lenyúltam a pénzét. Tehát, hogy így ezt így hogy lehetne orvosolni? Ezen túl kell tenned magad lelkileg. Tehát, hogy igen, van nekem például a donation nevekkel tudnak játszani, és volt már, aki próbálkozott azzal, hogy egy olyan nevet használt, ami a YouTube csatornájára mutatott közvetlenül, talán, vagy valami ilyesmi, és nyilván nem érte meg neki tökre egyébként, mert nem pozitív a hozzácsatolás, viszont olyan van, hogy az üzenet, hogyha nem jó, vagy nem elfogadható, vagy nem publikálható, akkor én például nem olvasom fel. És így donételhetsz, amit szeretnél, de hogyha káromkodás van benne, akkor sajnos az bukó. Most már a kutyák is beszálltak a bizniszbe. Ez a mai, ez nem egy nyugodt. Nem. Abszolút nem. Most már tényleg nem tudom, mi történt, most már csak a netnek kéne elmenni. Egyébként írta valaki, hogy szűrőszolgáltatás a modiknak a kéztörés, igen, például az, hogy moderátoraid vannak, igen. És ameddig a moderátorok bele tudnak nyúlni ezekbe a kommentekbe, azok simán leszedhetik. És attól, mert valaki küld 300, 400, 500, 1000, 5000, 10000 forintot, attól még nem feltétlenül hagyhatja figyelmen kívül azokat a szabályokat, amik egyébként a streamen betartandók és a chaten betartandók. Úgyhogy ameddig ezt figyelembe veszik, addig szerintem teljesen ember van. Ami engem egyébként érdekel, és amiről nem tudom, hogy működik a cheering esetében sem, hogy mi van akkor, mondjuk ez a cheering esetében nem nagy para, mert nem használják ennyien, ami nagyon durva, mert hogy a nagyon-nagyon ritka az, hogy cheering pattanjon. De hogy mit csinálnak akkor, ha ténylegesen elkezdenek felhalmozódni a kommentek? Na jó, mert akkor viszont ott az lesz a vége, hogy ott lesz 50 dolog, amit senki nem fog végig tekerni. Tehát ezt tényleg úgy kell felfogni, hogy donételtem a streamernek, és nem azért, hogy ott így az én kiírásom legyen a tetején, közben visszajöttem. Egyébként simán lehet, hogy annyira, nem tudom, annyira nehézé tették a feladatot, hogy tudják jó, hogy nem fogja mindenki használni ezt a módszert. De mondom, mi van akkor, ha mondjuk elkezd halmozódni a dolog? Hát akkor halmozódik, de persze ez azt jelenti, hogy akkor a streamernek az jó, csak esetleg valakit ez eltántoríthat attól, hogy legközelebb is adjon, mondván, hogy jaj, hát mindjárt megint le leszek spammelve, mert mindenki donétel neki. Csak akkor érted, hívjuk donétnek a dolgot, ne pedig ilyen pénzes pinnelőnek. Egyébként én azon gondolkozom, hogy az például működhet, hogy le lehet pipálni a streamer által. Az mennyire király lenne már? Vagy nem tudom, lehet, hogy csak nekem tűnik ilyen királynak, hogy igazából az biztosítod ezzel, tehát a donationnek is van egy olyan vonatkozása, hogy biztosítod azt, hogy a streamer elolvassa azt az üzenetet, amit küldtél. Tehát nálam például van egy ilyen jelentése a donationnek, hogyha nem trágár, meg mit tudom én, akkor akármekkora összegről van szó, szóval beolvasom nyilvánvalóan az üzenetet. Hát az én olvasatomban is ez lenne mondjuk így a korrekt. Viszont hogyha Az a lényeg ennek, hogy a streamer beolvassa, akkor meg a streamer által le lehetne pipálni. Uh-huh. Hát vagy mondjuk lehetne olyat csinálni, hogy a nap üzenete, vagy üzenetei, és akkor amik így nagyon, nagyon találóak, vagy nagyon frappánsak lettek, vagy nagyon jól szummázzák mondjuk az adott streamet, akkor azokat tényleg így kirakni, de úgy kirakni, hogy azutána ott legyen a komment fal tetején is. Mert általában ugye tudjuk jól, hogy amiket most így bőszen irogattok így a chatbe, az eltűnik gyönyörűen. Ami nagyon durva egyébként. És azt nagyon sajnáljuk sokszor. YouTube mikor rakja végre össze azt, hogy ezek ne tűnjenek el. Tehát én nem ragaszkodom ahhoz, hogy mindegyik átkerüljön kommentbe, de hogy ahhoz azért valamennyire igen, hogy megjelenjenek, vagy létezzenek, vagy visszakereshetőek legyenek. Mert egy csomó tök jó beszélgetés megy streamek alatt, egy csomó tök jó dolgot mondanak, és nyilván egy ilyen átkozottul erős szűrőn, hogy mit tudom én, a különböző ismétlődő kommenteket szűri, meg ilyenek, tehát ezt meg lehet csinálni, de hogy az, hogy eltűnjön nyomtalanul, nem tudom, nekem nagyon fura. És nyilvánvalóan én speciál azért streamelek egyébként YouTube-ra, mert itt van a nézőbázisom, tehát nagyon nehéz átmozgatni őket Twitch-re. Hát lehet, átjön egy bizonyos része, az igazán aktívak átjönnek, csak sokkal nagyobb része van itt. Nem, hát hogyha valaki egyszerre több platformon is streamel, az kicsit egy olyan Jekyll és Hyde jelenség. Tehát van egy közönség bázisod az egyik platformon, és van egy a másikon. Ezek között persze vannak átfedések, de a legtöbb esetben az a tapasztalat, hogy két nagyjából olyan 70%-ban eltérő közönségről beszélünk. Nekem úgy működik a dolog, hogy akik Twitch-en vannak, azok mind vannak YouTube-on, de akik YouTube-on vannak, azok, mert ugye, azok nem mind vannak Twitch-en, ugye? Igen. És emiatt nagyon sok content nem jut el. Én akkor fogok tudni egyébként valószínűleg nálam a Twitch csatornán, gyakorlatilag minden készen áll ahhoz, hogy áthelyezzek oda tartalmakat. Mit tudom, van már subscribe gombom, van partnershipem, van minden, ami lehet a Twitch-en gyakorlatilag. Nyilván ameddig el nem veszik azért, mert YouTube-on streamelek, de ezt nem fogom abba hagyni, szóval catch me if you can. Illetve nyugodtan beszéljünk erről bármikor, akárkivel. De hogy egyszerűen kell egy logikai különbség a YouTube-on lévő tartalmak és a Twitch-en lévő tartalmak között, mert egy közösségi felületen sem megy az, hogy csak folyamatosan megsérelsz dolgokat. Tehát ott van például az Instagram, az Instagramra képek mennek, ott van a Twitterre rövid üzenetek mennek, ott van a Facebook, arra hosszabb üzenetek, szavazások, interakciók, fan dolgok, ilyenek mennek. És ott van például a YouTube, ahova a videók, és az én esetemben streamek. Ha a streamek nem oda mennek, hanem Twitch-re, akkor ez tök jó lenne, viszont a Twitch-ről visszaintegrálni YouTube-ra azt a kontentet, az nem ennyire egyszerű. Mert sokan kérdezték egyébként, hogy én például miért nem csinálom azt, amit a VR csinál, vagy csinált mostanra, hogy streamelik, és a VOD-ot, amit rögzítettek, azt visszarakják a YouTube csatornájukra. És erre én nekem az volt a válaszom, hogy én azért, mert ezt kipróbáltam még otthon, tehát még mit tudom, 3 évvel ezelőtt, és nem reagáltak jól a nézők, és akkor a VR most jelentette be a 2016-os évértékelőjébe, hogy abba hagyják. Mert hogy nem reagálnak rá jól a nézők, mert nem reagálnak rá jól a nézők. Tehát, hogy de akkor... egy az egybe tették vissza azt a pár órát, vagy megvágva? Szerintem egy az egybe. Egyikre se reagálnak jól. Egyébként egyikre se reagálnak jól. Nagyon vicces. Ha egybe rakod vissza, akkor egyszerűen csak így elvész a content. Tehát ilyen nagyon-nagyon hosszú, azt úgy nagyon ritkán állnak meg. De mindegy, szóval az ilyen fura, az valahogy így nem reagálnak rá. Lájkok, diszlájkokban is teljesen érződik. Tehát az egész mindseted más, hogyha Twitch-re streamelsz. Ha feldarabolva rakod ki, akkor pedig miért nyújtod el ennyire? Akkor általában az a negatív kritika, hogy te jó is, hát mert kim van az egész stream, és nekem mégiscsak várnom kell a következő epizódokra. Én egyszer csináltam meg azt, hogy átraktam egyben, vagy nem, átraktam egyszerre, de darabolva, akkor meg az volt a baj. Tehát azt se szeretik. Hát személy szerint én már, ha ilyet csinálnék, úgy jelennék neki, hogy egyrészt van vasam ahhoz, hogy egyszerre streameljek, és rögzítsem is a meredelemezemre a dolgot. Tehát ehhez azért erős vas kell. És meg nem, a játékot két, is meg ehhez kell. Ehhez két vas kell. Igen. Egy vassal nagyon ritkán csinálod meg. De igen. Meg lehet csinálni egyébként, csak ahhoz tényleg erős kell. Én nekem erre van a két gépes setupom. Erre van itt mellettem egyébként a csodás laptopom, amiben most szereltem SSD-t a vinyója helyett. És ezt csináltam. Tudtam, mert régen nem volt elég netem, hogy full HD-ba streameljek, és 720p-be streameltem, és full HD-ba rögzítettem. És ezt követően, hogy lement a stream bármelyik felületen, a másikra, vagy akár ugyanoda még, egy ilyen summa-summarum legjobb pillanatok montást a legjobb csinálni. Pillanatok, a legjobb pillanatok az egyetlen műfaj, ami működik szerintem a Twitch-ről való átemelésre, viszont, mert az egyetlen, ami valóban működik, tehát amiből valid YouTube-on is értékelhető, az emberek számára örömteli content készül, az ez. Viszont ez meg átkozott munka. Tehát, hogy az átkozott munka. Tehát csak ha egy 2 órás streamet nézünk, ami mondjuk így általában az alap szokott lenni a legtöbb embernél, nálad mondjuk meg már tényleg így a legalja a 2 óra. Nekem a 2 óra a legalja, igen. Igen. Tehát egy 2 órás streamet is így újra átnézni, abból így kivagdosni a legjobb részeket, nem és még különösebb... Igen, de nem eléggé. Tehát így az is elég nagy munka, aztán utána azt ki kell renderelni, és ott feltölteni, betegelni, tehát ezzel azért jó sok munka van, és általában akik ezt csinálják, azok már vagy 0-24-ben csak azok főállás, azt nem lehet máshogy. Vagy pedig van egy edit, van egy szerkesztőjük, aki nekem most ez a dolga. Azt mondja Pajtás, nagyon erősen kampányol amellett, hogy szerintem nagyon-nagyon vicces lenne, hogy a YouTube streamekből készüljön egy best of is. Tehát mit tudom én, egy 5 perces legjobb pillanatok, és egyszer majd kifogom próbálni, de úgy, hogy fennmarad a YouTube stream is, meg kikerül a best of is utána. Igen. De hogy ez is ilyen, tudod, ilyen kannibalizálják egymást a tartalmak? Nem kannibalizálják? Több lesz a streamnél, kevesebb lesz? Tehát ezt majd kipróbálom kísérletben. Egyébként én nekem, ami így a gondolatban így lebeghetne előttem, de az is szigorúan úgy, hogy az a helyzet, hogy ez se feltétlenül működhet így, vagy nem mindig, mert az embereknek van igénye, de ami így gondolatban nekem olyan, hogy működhet, az, hogy YouTube-ra streamelem az új játékokat, tudod, amikor kapok valami újat, és Twitch-re pedig streamelem, ha csak úgy visszatérek hozzá játszani, vagy csak úgy leülök játszani. Aha. Tehát, hogy ezt kéne igazából, Zsozé leveszi a streameket. Zsolé leveszi a streameket, és ő csak egy best of-ot vág össze belőlük. Ja. Vagy, igen, tehát hogy ő nála nincs kint az egész stream, én viszont nem veszem el az egész streamet, mert nem férne bele egy best of-ba, de nekem más a stílusom, ugye, tehát én nem mémelek. Nem, egyszerűen más a stílusunk. És ugye az én tartalmam nem feldolgozható csak egy best of-ban, mert van, akit az egész érdekel az agymenésemmel együtt, de van, akit meg az agymenés nem érdekel, és csak a vicces, vagy csak a vicces agymenés részek. Na mindegy, ez egy ilyen kérdés. Tehát, hogy Twitch-re az lenne jó, ha Twitch-en meg csak úgy játszanánk, mert én egyébként nagyon szeretnék Twitch-re tartalmat gyártani, mert sokkal közvetlenebb, sokkal fanabb, sokkal, egy csomó minden sokkal jobb. És akkor így gondolkoztam azon már, hogy hogyan tudnék heti 2 fix Twitch streamet beiktatni, de hogy igazából ez úgy lenne jó, hogyha mit tudom, hogy most a Cubecast-tel végzünk, ma pont nem fogunk játszani, de általában azután elmegyünk játszani. És akkor amikor játszom, akkor fellövöm a Twitch streamet. Csak általában akkor játszom már így, amikor már teljesen meghaltam. Egyébként csak itt saját tapasztalat, hogy az este 10 utáni Hearthstone streamjei egészen nézettek. Tehát ilyen 900, valamikor meg ilyen 1500, majdnem 2000 ember is nézte. Jó, mondjuk ez tartalomfüggő, hogy épp milyen heti Hearthstone Tavern Brawl fut éppen. De tehát én ezzel nem nagyon meglepődtem, hogy konkrétan nálam majdnem egy ilyen stream nézettségi rekord van este 10 után, attól függő, hogy épp mi a content. És az így wow. Szóval van rá igény. Streamelsz még Facebookra amúgy? Az utóbbi másfél hónapban nem streameltem oda most. Egyébként értem én, hogy van rá igény, csak azért az emberi agynak is van egy bizonyos ideig egy terhelhető határa. Tehát, hogy mit tudom, én dolgozom ma 9 óta, ami nekem még jobb, mint neked valószínűleg. És akkor érted, hogy van egy bizonyos szint, és akkor ilyenkor az esti Twitch streamek azok már ilyen nyáladzások ahhoz képest, ami YouTube-on történik, mert hogy nálam ugye viszonylag, tehát én nekem egy nagyon fontos az, hogy értelmes dolgokat tegyek össze egy mondatba, ha lehet. Ja, mondjuk tény, hogy ez is emberfüggő, hogy ki hogy bírja ezt még mondjuk egy egész nap után. Ó, én mondjuk azért elég vidáman bírom, de, azért az is hozzátartozik. De mondjuk hosszú távon ezt csinálni nem biztos, hogy nem bosszulja meg magát. Mármint a streameren. Így. Most így fizikailag értem. Tehát, hogy így. Aha. Azért megterhelő tudám lenni az ilyesmi hosszú. Hogyne, persze. Főleg, hogy meg igen, hát ki is lehet égni nagyon könnyen az ilyen. Főleg, hogy mi nem vagyunk prójátékosok, tehát nem a játékunk a lényeg, hanem közben a kommentárunk és a játékunk közösen. Tehát, hogy azért ezem ugyanaz, illetve a kiégés se jó. Én előttem egyébként 2 modell van, ebben a streamelünk is valahova, és másik helyre feltöltjük. Az egyik, amit a Creeperian csinál, hogy Hearthstone streamel gyakorlatilag egész nap a Twitchre, és akkor abból kivágjuk találták pár legjobb pillanatot, vagy valamilyen tematika kapcsán így valami kis agymenést a YouTube-ra, aha, hogy mit tudom én, ma kipróbáltam valamit, és akkor ez így működött, és akkor itt nézzétek, ez történt. És akkor egy mérkőzés kb. Vagy 2-3-ból így a legkritikusabb pillanat, és tök jók, tehát imádják az emberek, én is szívesen megnézem, és ez egy valid tartalom. A másik pedig, amit pedig a Game Theory csinál, hogy nekik van konkrétan egy live streaming YouTube csatornája, és aha, oda heti 2 vagy 3 alkalommal streamelnek valami játékot, és akkor igazándiból ott egybe kimaradnak a streamek, vagy valami minimális szerkesztést követően kimaradnak, de nekik viszont van egy külön emberük rá, aki ott így kezeli közben a technikát, miközben ők közvetítenek és játszanak élőben a játékkal, és utána az emberke vágja meg ezeket a dolgokat. De mondjuk ők megtehetik, tehát hogy így ez meg egy másik kategória. Tehát én ezt a két utat látom, de... Igen, ezek egyébként kérdések tényleg, tehát hogy mit lehet. Ilyenkor ugye az ember mindig tapogatózik, mert a saját nézői tökre mások lehetnek, mint más nézői. Tehát hogy igen, nyilvánvalóan az, hogy nekem nem működött a Twitch-ről való tartalom átrakás, az simán lehet, hogy valaki másnak meg igen. Az most egy másik kérdés. Nekem lenne egy tippem, hogy nem. De hogy ettől függetlenül simán lehet, hogy igen. Na mindegy, szóval ez egy ilyen összetett dolog. Közben kérdezte valaki, hogy mi van a netemmel, én majdnem végig streameltem, ameddig Csonti streamelt, és sokkal jobb, mint tegnap. Tényleg sokkal jobb. De ettől függetlenül egy 15%-os drop rate-et sikerült a végére összehozni, ez már nem annyira, tehát ilyen 10% alatt én már azt mondanám, hogy jó, ha muszáj. Viszont örülök, mert javuló tendenciának tűnik, és közben pingáltam is folyamatosan a Google-t, és az idő nagy részében helyén volt a válaszidő. Tehát, hogy nem mondom, hogy végig, mert volt, amikor 360-as volt a pingem nyilván, de hogy a nagy része az rendben van. Hát ja, egyébként nekem az a így a meglátásom még, hogy a YouTube tényleg arra próbál ráfeküdni és abba az irányba elmenni, hogy lehetőség szerint egész nap nézzék őt. Mármint, hogy valaki így nézi reggeltől estig, mint hogyha a tévét néznéd. Igen. És akkor a legjobb content ilyen szempontból az valami élő, valami folyamatos, és erre a livestreamek azért nagyban ráerősítenek, és nem feltétlenül kell már csak gamingbe gondolkodni, abban a legelfogadottabb, abban a legkönnyebb is. Abban a legelterjedtebb a streaming, igen. Igen, de később simán el lehet képzelni másfajta kontentet. Isten óvjon minket a reality show-któl. Ez csak az én személyes véleményem. De egyébként igen, igen, igen. Jól érzed. Pedig egyébként hála az én a reality show-k, mint olyanok a magukból a műsorból haltak ki. Ebben a formában, ahogy a tévékben volt jelen, egy egészen más formában élnek. Egyébként a Facebookon viszonylag erősen. De az, hogy mondjuk minden kamera folyamatosan be legyen egy stream feedre fűzve, az már azért nem történik meg, mert maga már ez a egyházba beköltözős reality show dolog, ez kihalt. Hát, vagy kihaló félben van. Én nagyon, nagyon szívesen hordom rá a homokot, vagy a sót, vagy bármit. Ja, én is segítek szívesen, igen. Igen, igen, igen. Szóval vannak itt még más lehetőségek, de tényleg itt az lenne a YouTube számára is a lényeg, hogy folyamatosan nézzék, folyamatosan pörögjön, folyamatosan menjen, és ha a streamer szolgáltatásukat ezáltal fejlesztik, és már csak ezáltal is, hogy így a donation rendszert így más néven bevezetik, akkor szerintem ez efelé a tendencia felé kacsint. Csak aztán kérdés, hogy ennek is lesz-e egyáltalán hatása, mert láttuk a Fan Foundation is így kifingott így mindenféle nagyobb... Hát ez nem, az igen, nem minden. Mérkő. Egyébként ezek tök fura, hogy mi az, amire jól reagálnak, ezek tök fura, hogy a donation, mint jelenség egy olyan, amire jól reagálnak az emberek, és szeretik, és örülnek, és ez lehetne ilyen pünziző lehúzásnak is értelmezni, csak felesleges, de hogy egyébként örülnek neki, és rendben van. Ja, hát alapvetően tényleg, hogyha valaki néz egy tartalomgyártót, és így nagyon jelentős mennyiségű tartalmat fogyaszt tőle, szerintem az az ember a legjobb szívvel költ rá esetleg az illetőre, és így nem teszi rosszul, és ez egy fair deal. tehát amit eddig ingyen kaptál, kicsit beleadsz, és akkor ezáltal a másik is. Ez nem is kötelező, igen, tehát ez ennél nem kötelező. Lesz, ez ennél nem lesz barátibb. Tehát ez ennél sem sehogy se lesz barátibb. Ez egy nagyon fair deal lenne valahol, és őszintén megvalva így kicsit számolgattam, tehát én arra jutottam, hogy a jelenlegi ilyen CPM-ek mellett, tehát hogy így 1000 megtekintés után mennyi pénz esik le átlag egy magyar youtubernek, ha úgy jön neki, hogy egy néző után 1 forint, tehát hogy megnézed, rákattintasz a videóra, és 1 forintot kéne adnod a youtubernek, akkor itt nagyon sok ember nemhogy megélni tudna ebből az egészből, hanem azon kéne gondolkozni, hogy melyik házat vehetné meg magának, de ilyen örök lakást. Hát azért, igen, azért... És azért az mennyivel élhetőbb dolog lenne, és mennyire kevés dolog, mennyire kevés pénzbe kerül egy átlag YouTube nézőnek. Jó Isten, beléptem a YouTube, a Twitch irányító pultjába, és nem ismerem fel. Long time no see. Tehát a konkrétan nem ismerem föl a rendszert. Pedig egyébként tényleg tökre szeretnék. Ah, Isten, annyira jó lenne valami rendszert kitalálni arra, hogy Twitch-re hogyan lehetne rendszeresen. Az a helyzet egyébként, hogy fölösleges szépíteni egyébként anyagilag is megérős a Twitch-re streamelni amúgy. Azt nem mondom, hogy nem tudom, azt nem tudom, hogy most jó YouTube-ra vagy Twitch-re, nyilván egy idő után nézni kell azt, hogy mennyire éri meg anyagilag a dolog. De hogy egészen megérős, tehát hogy a CPM-ek is egészen jók, a reklámizék is egészen jók. A rák. Óta jó is, nem, még mindig van rám előfizető ember Twitch-en. Jó, el kéne kezdem streamelni. 4 előfizető, még mindig ezzel előfizette. Jó Isten! Te mire? Meg miért? Mit csináltok, srácok? Van ez így. Én is előfizettem a múlt hónapban WoW-ot, úgyhogy még egy percet se játszottam, szóval... Én ezt értem, de hogy én... Ah, boy, el kell kezdenem Twitch-re streamelni. Jó van, akkor a szuperchatre szerintem még térjünk majd egyszer vissza, ha mondjuk Viki is itt lesz. Ha majd kicsit kiforradtabb lesz, igen. Hát január végétől egyébként már lehet, hogy több infónk lesz a dologról, esetleg már itt is lesz, de ezt mondjuk erősen kétlen. Ó, na ebben biztos vagyok, hogy nem. Itt azért erős kételyeket fogalmaznék meg, de hát ha. Na de akkor majd meglátjuk, hogy ebből mi alakul ki. Lehet, hogy az év második felében itt már feje tetejére áll az egész streaming dolog így a YouTube-on, és minden esetre én örülök annak, hogy már így az utóbbi 1-2 hónapban elkezdtem én is ezzel így aktívabban foglalkozni. Ennek fényében. Na de, mi viszont akkor... Az időnk végéhez értünk, köszönjük szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmét, és hát még egyszer köszönjük szépen így a fanartokat, illetve az intro animációt is, tényleg nagyon-nagyon cukik vagytok, és én pedig így szkúzi, de így közben gyerekfelügyelnem is kellett így a streamnek így az egyharmadában, így a közepénél, de remélem, hogy ez azért nem vont le túl sokat, sőt, lehet, hogy éppen valakinek hozzá is adott a stream értékéhez. Mindenesetre mi akkor most ma éjszakára búcsúzunk, és találkozunk jó jövő héten. Jó éjszakát! Ó, vicc! Nekem nincs olyan a vicc könyvem, amit kaptunk, tudod, nincs elől. De mit csináltál vele? Nem tudom, elraktam. Küldtek vicc könyvet, és nem tartod el. Az a baj, hogy marhára emlékszem. Valamelyik fiókomba raktam el, azt tudom, amikor jöttek vendégek, és aztán azóta nem maráztál el. Várjál, megnézem, hogy hátha ez itt. Jó hír az, hogy nem. Nem tudom, hova raktuk el, de meg lesz egyébként, mert tudom, hogy csak vendégekre gyorsan eldobtam valahova. Ne kérdezzenek felesleges kérdéseket. Nekem na jó, akkor mondok én valamit. Móriczka, mondj egy téli gyümölcsöt. Síparadicsom. Azt szerintem ez méltó zárása volt. Nyugodalmas jó éjszakát mindenkinek. Sziasztok. Ez már a legalja. Ennél lejjebb már nem süllyedhetünk.